فرمان مصطفی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم بے شک اللہ عز و جل نے ایک فرشتہ میری قبر پر مقرر فرمایا ہے جسے تمام مخلوق کی آوازیں سننے کی طاقت دی ہے، بس قیامت تک جو کوئی مجھ پر درود پاک پڑھتا ہے تو وہ مجھے اس کا اور اس کے باپ کا نام پیش کرتا ہے اور کہتا ہے فلاں بن فلاں نے آپ پر اس وقت درود پاک پڑھا ہے۔ یہ حدیث پاک حدیث کی ایک کتاب ہے، علماء میں مشہور ہے، مسند بزار جلد 4 پیج نمبر 255 حدیث نمبر 1425۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ سبحان اللہ، درود شریف پڑھنے والا کس قدر بختاور یعنی خوش نصیب ہے کہ اس کا نام مع ولدیت یعنی والد کے نام کے ساتھ بارگاہ رسالت میں پیش کیا جاتا ہے۔ یہاں یہ نقطہ بھی انتہائی ایمان افروز ہے کہ قبر منور پر حاضر فرشتے کو اس قدر زیادہ قوت سماعت یعنی سننے کی طاقت دی گئی ہے کہ وہ دنیا کے کونے کونے میں ایک ہی وقت کے اندر درود شریف پڑھنے والے لاکھوں مسلمانوں کی انتہائی دھیمی آواز بھی سن لیتا ہے۔ جب خادم دربار کی قوت سماعت یعنی سننے کی طاقت کا یہ حال ہے تو سرور کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے اختیارات کی کیا شان ہوگی؟ وہ کیوں نہ اپنے غلاموں کو پہچانیں گے اور کیوں نہ ان کی فریاد سن کر بإذن اللہ یعنی اللہ عز و جل کی اجازت سے ان کی امداد فرمائیں گے۔ اور کوئی غیب کیا تم سے نہاں ہو بھلا، جب نہ خدا ہی چھپا تم پہ کروڑوں درود۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ الحمدللہ ماہ رمضان المبارک کی 15ویں شب ہے اور امام حسن مجتبی امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو کہ امام حسین کے بڑے بھائی ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہما، ان کا آج جشن ولادت ہے۔ تمام عاشقان صحابہ و اہل بیت کو امام حسن کا جشن ولادت مبارک ہو۔ تمام عاشقان صحابہ و اہل بیت کو جشن ولادت امام حسن مبارک ہو۔ تمام عاشقان صحابہ و اہل بیت کو جشن ولادت امام حسن مبارک ہو۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔ میرا نام عبد الشکور انصاری ہے، میرا تعلق خانپور سے ہے۔ امیر علیہ السنت سے میرا سوال ہے کہ نماز پڑھنے والے کو چھینک آئی تو دوسرے نے کہا یا رحمک اللہ، اس پر چھینکنے والے نے آمین کہا تو کیا نماز ہو جائے گی؟ جواب ارشاد فرما دیجیے، جزاک اللہ خیر۔ اگر جواب کی نیت سے نماز پڑھنے والے نے آمین کہی ہے تو اس کی نماز ٹوٹ جائے گی۔ واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم، عز و جل و صلی اللہ تعالی علی وآلہ وسلم، صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔ میں سوال یہ ہے کہ مومن گھروں میں پنجہ خانہ میں عورتوں اور مردوں کے لیے ایک ہی طرح کے جوتے مخصوص کیے جاتے ہیں، ایسا کرنا درست ہے؟ رانمائی فرما دے۔ چپل کا پوچھا گیا، یہ گھر کے استنجا خانے میں چپل کی دو جوڑیاں رکھنی چاہیے، ایک مردانہ ایک زنانہ، ایک جینٹس ایک لیڈیز، ایک دوسرے کے چپل نہیں پہن سکتے، یہ غلط فہمی ہے کہ مطلب استنجا خانے میں کون دیکھتا ہے، تو کیا دوسرا دیکھے تو ہی مشابہت ہوگی؟ عورتوں کے کپڑے پہن کر کیا استنجا خانے میں بیٹھ جانے میں مرد بیٹھ جائے تو کیا مشابہت نہیں ہوگی؟ یا عورتیں پینٹ شرٹ پر استنجا خانے جائیں پینٹ شرٹ، تو کیا مرد کی یہ نقل نہیں ہوگی؟ تو یہ باتوں کو غلط فہمی ہوتی ہے کہ اب تو استنجا خانے میں کون دیکھتا ہے، اور تھوڑی دیر کے لیے تو ہوتا ہے، تو کیا تھوڑی دیر کے لیے؟ تو پھر کتنی دیر کے لیے مشابہت ہوتی ہے؟ تھوڑی دیر میں نہیں ہوتی، تو اس کی مقدار کیا، کتنے منٹ کتنے گھنٹے اگر مشابہت کرے تو مشابہت ہوگی؟ تو بہرحال یہ کہ ایک سیکنڈ کے لیے بھی مشابہت نہیں کرنی، چپل دونوں کے الگ الگ ہونے چاہیے۔ سوشل میڈیا والوں کو ایک کام دے رہا ہوں، اب یہ بےچارے عقل کے خچر دوڑائیں گے، کوئی عقل کا گدا دوڑائے گا، اور ہمارا انشاءاللہ وہ شرعی مسئلے کا گھوڑا جو ہے نا سب سے آگے نکل جائے گا انشاءاللہ۔ اصل وہ سوشل میڈیا پر بےچارے لگے ہوتے ہیں اور عقل سے اپنے کیا کیا بھی مسئلے پر تنقیدیں کرتے رہتے ہیں، اللہ ان کو ہدایت دے، عقل سلیم دے۔ یہ ہمارے دارالفتاء اہل سنت کا جو فتویٰ ہے نا، یہ وہ میں نے سمجھو کہ عرض کیا آپ سے، اپنی اٹکل سے اپنی قیاس سے میں تو نہیں مسئلے بتاتا ہوں۔ واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم عز وجل، وصلی اللہ تعالی علی وآلہ وسلم، صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ پیارے امیر اہل سنت، میرا آپ سے سوال ہے کہ کوئی ایسا وظیفہ ارشاد فرما دیں کہ داڑ میں اگر درد ہو تو آرام آ جائے۔ یا اللہ، سات بار کاغذ پر لکھ یا لکھوا کر تعویذ کی طرح لپیٹ کر، بہتر یہ کہ پلاسٹک کوٹنگ بھی کر لیں، داڑھ کے نیچے دبا دیں، انشاءاللہ عزوجل داڑھ کا درد دور ہو جائے گا۔ مکتبۃ المدینہ کے ایک رسالہ بیمار عابد پیج نمبر 30 پر یہ وظیفہ لکھا ہوا ہے جو اسکرین پر بھی دیکھا جا رہا ہے۔ واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علی وآلہ وسلم صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ آج تو جشن ولادت ہے نا امام حسن مجتبی کا رضی اللہ تعالی عنہ، تو آج حسنی کمپیوٹر بھی ہے، انشاءاللہ مناسب وقت پر کوئی تھوڑی دیر کے بعد حسنی کمپیوٹر کی بھی ترکیب کریں گے انشاءاللہ۔ صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سرکار مدینہ منورہ سردار مکہ مکرمہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان شفقت نشان ہے، تم میں اگر کوئی سائے میں بیٹھا ہو اور اس پر سے سایہ ہٹ جائے، اس کا کچھ حصہ دھوپ میں اور کچھ سائے میں ہو جائے، تو اس کو چاہیے کہ وہاں سے اٹھ کھڑا ہو۔ واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علی وآلہ وسلم صلوا علی الحبیب۔ امیر اہل سنت کی بارگاہ میں میرا یہ سوال ہے کہ اگر کسی میت کی نجاست نکل رہی ہے، رک نہیں رہی، تو کیا اس کو ڈائپر پہنا کر غسل دے سکتے ہیں یا غسل کے بعد اس کو ڈائپر پہنا سکتے ہیں؟ برائے کرم جواب ارشاد فرمائیے۔ نہیں، میت کو ڈائپر یا پیمپر پہنانے کی ضرورت نہیں ہے۔ اگر نجاست غسل کے بعد اور کفن پہنانے سے پہلے نکلے تو اسے، یعنی اس نجاست کو دھو ڈالا جائے، دوبارہ غسل کی حاجت نہیں۔ تو اگر کفن پہنانے کے بعد نجاست خارج ہو تو دھونے کی بھی ضرورت نہیں۔ نماز جنازہ کے لیے کفن پاک ہونے کا مطلب یہ ہے کہ پاک کفن پہنایا جائے. اگر بعد میں نجاست خارج ہونے کی وجہ سے کفن آلودہ ہو جائے تو کوئی حرج نہیں. اگر یہ اندیشہ ہو کہ جنازہ گاہ میں نجاست گرے گی یا جنازہ اٹھانے والوں کے کپڑے آلودہ ہو جائیں گے خراب ہو جائیں گے تو اس کے لیے جنازے کی ڈولی میں میت کے نیچے چٹا یا دیگر کوئی موٹی دری وغیرہ بچھا دی جائے جو نجاست باہر نکلنے سے رکاوٹ بن جائے. ہاں قبر میں وہ چٹائی یا دری ہرگز نہ بچھائیں. قبر میں فقط میت کو کفن کے ساتھ ہی دفن کیا جائے. واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز و جل و صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. میرا نام محمد عاطف رضا اتاری ہے. میں چلنا رہتا کیا خود سے پاک کٹاتے ہیں یا لڑکیوں سے؟ بال لڑکوں سے کٹوائیں یا لڑکیوں سے؟ یہ چائنا سے بول رہے ہیں. وہاں کا شاید کوئی ایسا معاملہ بھی ہوتا ہوگا, یہاں بھی ہوتا ہوگا, بہت کچھ ہو گیا. یہ تو مدنی منا ہے, اس کو تو آزادی ہے جس سے بھی کروائے, لیکن ذرا بڑوں نے اسے کہلوایا ہوگا. تو جو چھوٹے بچے نا سمجھ ہوتے ہیں, جو مرد عورت کے معاملات نہیں سمجھتے, چار تین چار سال کے پانچ سال کے, تو ایسوں کو تو اگر عورت بھی بال بناتی ہے تو کوئی حرج نہیں ہے. البتہ اس کے بھی مردوں سے ہی بنوائے جائیں تاکہ اس کا بھی ذہن بنے کہ مرد مرد سے بال بنوائے, اور عورت کے تو بال بنوانے کی نوبت ہی کہاں آتی ہے. یہ تو آج کل فیشن نے یہ تباہی مچائی ہوئی ہے. تو بارہ لے کے مرد مرد سے بال کٹوائے, اور عورت کو تو کندھے سے اوپر بال کٹوانا حرام ہے. کندھے سے نیچے بال ہونے چاہیے, قدرتی نہیں آئے تو وہ الگ بات ہے, ورنہ عورت کے بال کندھوں سے نیچے آ گئے تو اب اتنے نہیں کاٹ سکتے کہ یہ کندھوں سے اوپر چلے جائیں. کہ یہ مرد کی ایک لمٹ ہے کہ کندھوں تک مرد کے رہیں گے اور کندھوں سے نیچے عورت کے. تو اب اگر کوئی مرد کندھوں سے نیچے کر دے گا بال اتنے بڑا لے گا تو گناہگار ہو جائے گا, حرام ہے کہ یہ عورت کی نقل ہے. تو اس سے بھی بچنا ہے, دونوں کو بچنا ہے. باقی عورت کو جو آج کل یہ بال کٹوانے کا رواج چلا یہ غلط ہے, اس کی ضرورت نہیں ہے. احرام میں انگلی پر چوٹی لپیٹ کر وہ جو احرام سے باہر ہونے کے لیے بس تھوڑی سی وہ چوٹی کاٹنی ہوتی ہے جو کندھوں سے نیچے ہے, وہ بھی احرام سے جو باہر ہوگی عمرہ یا حج کے احرام کی. باقی تو عام حالات میں تو بال نہیں کاٹے جاتے عورتوں کے. ہاں چوتھائی سر کے جو بال ہیں نا, ان میں سے ہر بال یعنی کم از کم چوتھائی سر کے بالوں کا ایک ایک پوروے کے برابر کٹ جائے, تو وہ چٹیا کا اسی لیے مشورہ دیا گیا کہ یہ چوتھائی سر عام طور پہ ہو جاتا ہے. اگر نہیں ہو رہا چوتھائی سر تو پھر تو ایسی صورت اختیار کرنی پڑے گی کہ کم از کم چوتھائی سر سے زیادہ کا بھی اگر ایک پوروے کے برابر کٹ گیا تو کوئی حرج نہیں ہے, کم از کم چوتھائی سر کا ہو. عورت کو سر منڈوانا حرام, اور مرد کا احرام سے باہر ہونے کے لیے سر منڈوانا یہ افضل, دونوں میں فرق ہے. واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم عز و جل و صلی اللہ تعالی علی وآلہ وسلم صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. امیر علیہ سنت سے عرض ہے کہ یہ مدینہ کے کبوتر ہیں, کیا ان کبوتروں کو دانا کھلانا بھی محبت کہلائے گا؟ یہ مدینہ کے پیارے کبوتر, یہ مدینہ کے پیارے کبوتر, جب نظر آئے تجھے کو برادر, ان کو تھوڑے سے دانے کھلا کر تو سلام میرا رو رو کے کہنا تو سلام میرا رو رو کے کہنا تو صدا میرا رو رو کے کہنا آہ بے باک رخصت ہے آیا الوداع تاجدار مدینہ الوداع تاجدار مدینہ ہم مدینے اب کی برف ہم مدینے جائیں گے اب کی برف ہر برس یہ سوچ کر ہم رہ گئے ہر برس یہ سوچ کر ہم رہ گئے سب مدینے کو سے ہم رہ گئے یاد میں آقا کی آنسو بہ گئے عرصہ ہوا اتار مدینے جانا سکا ہائے اسے حالات نے جکڑا یوں خونِ انمان کیا میرا غم بھی تو دیکھو میں پڑا مجھ کو دکھا دیجئے حضور بولا لو مجھے ایشا بہرو پر سب گنبد کی پلاؤں میں بلا لو آقا تیرا غافل ہے پریشان مدینے والے بولا لو پھر مدینے میں مزار بھولا لو مجھے ایشا ہے پہلو پر مدینے میں گانوں کی جفا یاد نہ پھولوں کی وفا یاد جا جب ان کو کیا یاد تو کچھ بھی نہ رہا یا مدینہ یاد آیا مدینہ یاد آیا ہے مدینہ یاد آیا میں مدینے آؤں میری اوقات نہیں ہے گر آپ بلانے تو بڑی بات نہیں مدینہ یاد آیا ہے مدینہ یاد آیا ہے بڑی امید ہے سرکار صدقو سرکار قدموں میں بلائیں گے کرم کی جب نظر ہوگی مدینے ہم دی جائیں گے حضرا کو حال دل سنائیں گے مکینے گنبد حضرا کو حال دل سنائیں ہمیں بات سوا لے جا اڑا کر ان کے کوچے میں بلا لو پر اب ہمارا دل نہیں لگتا. چلو یہ شاعر کے جذبات ہوں گے. مجھے باد صبا لے جا اڑا کر ان کے کوچے میں. اب اگر یہ واقعی ہوا کو ہی کہنا مراد ہے تو یہ مخال عادی ہے. ہوا اڑا کر مدینے نہیں لے جا سکتی. ہاں کسی کو بس صورت کرامت ایسا پیش آ جائے تو وہ الگ بات ہے, مگر یہ شعر نہ پڑھا جائے. اسی طرح وہ ہمارے یہاں یہ شعر بھی بعض وقت پڑھ لیتے ہیں. کاش میں اڑتا پھروں آگے مدینہ. ہاں یہ بھی محال محال کی تمنا ہے. کاش میں اڑتا پھروں خاک کے مدینہ ہو کر اور میں چلتا رہوں سرکار کو پانے کے لیے. تو اس طرح کے اشعار میں تھوڑا اشکالات پیدا ہوتے ہیں. انشاءاللہ انشاءاللہ شاء اللہ سباہی سے کہہ دے سلام اپنا نوری سوائے اس کے اور کیا چارہ کروں میں. ہوا کو پھر سلام کی سلام بھیجنے کا تو ہے بزرگوں کے کلام میں, لیکن یہ جو اشعار ہے جو پہنچا دے تو اب یہ کہ بات کریں گے بعد میں انشاءاللہ عوام بھی بیس نہیں. صلی اللہ تعالی علی محمد. اس کے ابتدا میں ایک سوال بھی تھا کہ مدینہ شریف کے کبوتروں کو دانہ ڈالنا یہ محبت کی علامت ہے, اس حوالے سے بھی کچھ مدنی پھول عنایت فرمائے. اب اگر کوئی اس کے رسول میں ڈوب کر کرتا ہے اس کو محبت کی علامت کہنے میں حرج نہیں ہے. کہ عام کبوتروں کو کم ہی لوگ دانہ ڈالتے ہیں, وہاں ڈالتے ہیں مکہ مدینے میں کبوتروں کو دانے, تو ثواب کا کام ہے. اچھی نیتوں سے ڈالیں گے تو جائز ہے, کار ثواب ہے. واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم عز وجل صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. اچھا اس میں یہ کہ اب پوزیشن یہ کہ جہاں دانے ڈالے کچھ دیر ہوئی کھایا نہیں کھایا کبوتر نے, وہ جھاڑو لے کر کہاں ڈالاتے ہیں پتہ نہیں. اب اگر ایسی جگہ ڈالتے ہیں کہ جہاں دوسرے کبوتر کھا لیں گے, اس کا پتہ نہیں کیا کرتے ہیں, اس کا کوئی بھروسہ نہیں, ڈسٹ بین میں ڈال کر اس کو فارغ کر دیتے ہوں. یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اس کو دوبارہ بیچنے والے وہاں بیچ رہے ہوتے ہیں, یوں بھی کرتے ہوں تو کچھ کہہ نہیں سکتے, خدا بہتر جانے. وہاں کوئی بول بھی کچھ نہیں سکتا کہ بھائی ان کو کھانے دو, ہم نے دانے ڈالے, لیکن ڈالنا جائز ہے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. میں محمد علی بیبا میمن ان چھتیس گڑھ رنجن گاؤں سے, میں اور میرا بیٹا محمد بلال عمر 26 سال, دونوں پیسے سے سول انجینئر, آقا کی آمد کی خوشی میں محلے کو سجا رہے تھے. گیارہویں سب تھی اور ماہ ربیع الاول میں تھے, سیڑھی پر چڑھے تھے تو انہیں ہائی ٹینشن تار سے کرنٹ لگ گیا اور وہ آ کے میرے قدموں میں گرے اور اسپتال لے جاتے وقت ان کی انتقال ہو گیا. ہم سب کے لیے مغفرت کی دعا کیجیے. یہ جشن ولادت کے موقع کا ہے, گیارہویں شب. اللہ تعالیٰ مرحوم کو غریق رحمت فرمائے, بے حساب بخشے, آپ سب کی مغفرت فرمائے. اچھا یہ ہند کا تھا جی. اب وہ جنہوں نے کہا نا آ کے میرے قدموں میں گرے, یہ جملہ تھوڑا جو مطلب مایوب ہے. میرے میں بھی کھڑا ہوا تھا, میرے پاؤں کے پاس آ کر گر پڑے, یہ کہنے میں تو خیر قدموں میں گرے, قدموں میں گرے نہیں, جملہ بنتا نہیں ہے. قدموں میں گرنا وہ احترام سے ہوتا ہے, بالقصد ارادتن ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ آپ سب کو بے حساب بخشے. صلو اللہ تعالی علی محمد. میٹھے میٹھے صاحب مدنی چینل کے ناظرین, آئے ہم بھی اپنے گناہوں سے توبہ کریں اور غوث پاک رحمت اللہ تعالی علیہ کے سلسلے میں شیخ طریقت امیر اہل سنت کے ذریعے داخل ہو جائیں. سرکار بغداد رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں, میں اپنے مرید بلکہ ان کے مریدوں کا سات پشت تک ہر ایک معاملے کا ذمہ دار ہوں, اور اگر میرے مرید کا ستر مشرق میں کھل جائے اور میں مغرب میں ہوں تو میں اس کو چھپانے والا ہوں. میٹھے میٹھے اسلام بھائیوں, مدنی چینل کے ناظرین, عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ کے حاضرین, او بی وین کے ذریعے حجیرہ ضلع پونچھ کشمیر پاک غزنوی کابینہ, اور اسی طرح سکھر باب الاسلام کے عاشقان رسول جہاں پر او بی وین بھی گئی, اور او بی وین کے ذریعے تو یہ فی الوقت نہیں ہے اور کسی خرابی کی وجہ سے ہم او بی وین کے ذریعے ان کو نہیں لے پائے اور یہ نیٹ کے ذریعے اس وقت ہمارے درمیان موجود ہیں, اور اسی طرح

شاعری اپنی ایک تاریخ رکھتی ہے، دور قدیم سے ہی اس کے مختلف انداز رہے ہیں اور آج بھی شاعری کا ایک اپنا مقام ہے. امیر اہل سنت سے عرض ہے، شاعری کس حد تک جائز ہے؟ ان میں کن باتوں کا خاص خیال رکھا جائے؟ بعض اشعار کفریہ بھی ہوتے ہیں، ان سے کیوں کر بچا جائے؟ دراصل وہ شاعری جو ہے نا، یہ کوئی عمدہ کام نہیں ہے، ایسا نہیں ہے. وما علمناہ الشعر وما ینبغی لہ، ترجمہ، یہ آیت قرآن ہی ہے. جی، ہم نے ان کو شعر نہیں سکھایا اور نہ ہی ان کے لائق ہے. شعر میں یہ صلاحیت نہیں ہے کہ پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے بارے میں کہ ان کو ہم نے شعر نہیں سکھایا اور شعر خود ان کے لائق بھی نہیں ہے، لیکن شاعری کی اصلاح کرنے، اور یہ سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے ثابت ہے نا، یوں تو اشعار کے تعلق سے یعنی قصدن آپ نے نہیں فرمایا، ورنہ آپ نے جیسے ایک موقع پر زیاد کے کہ انا نبی محمد لا کذب انا ابن عبد المطلب، یہ آپ نے اس طرح ارشاد فرمایا تھا. تو سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم شاعری کو سمجھتے تھے. کوئی شاعری کیا ہے یہ؟ کوئی مطلب ہے کہ علم جو ہے نا، کون سا علم ہے جو میرے آقا کو معلوم نہیں ہے صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم؟ تو جانوروں کی بولیاں جو سمجھتے ہیں تو شاعری کیوں نہیں سمجھیں گے؟ تو خیر، تو شاعری کوئی ایسا مطلب فن نہیں ہے جس کو کوئی سیکھنا کوئی سعادت کی بات ہم سمجھے. پھر شاعر جو ہے نا، یہ ایسی کہ زمین و آسمان کے کلابے ملاتے ہیں، اتنے مبالغے کرتے ہیں کہ کلام کو نبھانے کے لیے اور اس کے ردیف قافیے کو مطلب یہ کہ وہ سیٹ کرنے کے لیے بعض اوقات یہ بہت بڑی غلطیاں کر جاتے ہیں. کسی نے خود کہا، کسی مشہور شاعر نے کہا، جہنم کو بھر دیں گے شاعر ہمارے. یہ مصرع ہے، اس کا پورا شعر یاد نہیں ہے مجھے. شاعری اب اگر کوئی کرے تو اس کو ایک تو فن آنا چاہیے، اور نعت، جیسے نعت شریف لکھے، حمد لکھے، تو یہ اگر اخلاص کے ساتھ لکھے گا تو ثواب کا حقدار ہوگا اچھی نیت سے لکھے گا تو. لیکن اس میں یہ کہ وہ لکھنے والا جو ہے نا، شاعری کے فن کے ساتھ ساتھ وہ اس کی قرآن و حدیث پر کچھ نظر بھی ہو اور دین کی اس کو اچھی خاصی سمجھ بھی ہو، ورنہ پھر وہی کہ نعتیہ اشعار لکھنے والے بھی کفریات میں جا پڑتے ہیں بعض اوقات. ایسے اشعار ہوتے ہیں جن کے معنی بعض اوقات کفریہ ہوتے ہیں، وہ ایسی باتیں لکھتے ہیں کہ خدا کی پناہ. بہت بعض اوقات بےہودہ قسم کے الفاظ بھی اس میں ڈال دیتے ہیں، خلاف ادب بھی ڈال دیتے ہیں، طرح طرح کے ہوتے ہیں. اسی لیے ہم تو یعنی کہ زمانے سے یہی کہتے آ رہے ہیں کہ آپ کچھ نعت پڑھنی ہے تو علماء اہل سنت کا کلام پڑھے، اعلی حضرت رحمت اللہ تعالی علیہ کا کلام، پھر حسن رضا خان ہیں، حضور مفتی اعظم ہند ہیں، حجت الاسلام حامد رضا خان صاحب ہیں، اور بھی کئی علماء جنہوں نے کلام لکھے ہیں، ہدایت کے بخشش، پھر یہ کہ ذوق نعت، قبال بخشش وغیرہ وغیرہ. تو یہ کلام، پھر مولانا جمیل الرحمان صاحب اعلی حضرت کے خلیفہ تھے، ان کے کلام ہیں، مفتی احمد یار خان صاحب کا کلام، صد اللہ فاضل کا کلام. تو یوں کئی علماء کرام نے نعتیہ کلام لکھے. ان حضرات کی شاعریاں تو نعتیں یا نصیحت کے اشعار، مناجات کے اشعار یہ پڑھے جائیں تو باقی عام شاعروں میں رسک بہت ہوتا ہے. تو کوئی اگر شاعر کی شاعری کرے بھی نا تو اس کو چاہیے کہ وہ اس کی شرعی تفتیش کرا لے. جو غیر عالم اگر کلام لکھتا ہے تو پھر وہ ایسے عالم سے تفتیش کرا لے کہ جو شاعری کا فن بھی جانتا ہو اور وہ قرآن و حدیث کی روشنی میں اس کو دیکھ لے کہ کوئی غلطی تو نہیں ہے. تو عام آدمی عام عوام جو نہیں اشعار لکھتے ہیں ایسے اٹھ پٹانگ اشعار لکھتے ہیں ان کو پتہ ہی کچھ نہیں ہوتا ردیف کس کو بولتے ہیں قافیہ کس کو بولتے ہیں. الفاظ کا ذخیرہ بہت بڑا ہونا چاہیے شاعری کرنے والے کے لیے. ان کے بعد الفاظ بھی نہیں ہوتے تلفظ ہی غلط ہوتے ہیں. تو شاعری باقاعدہ فن ہے. تو یہ سب لکھتے ہیں بس کہ ایک مصرع چھوٹا ہے ایک لمبا ہے تو کوئی مشرق میں جا رہا ہے کوئی مغرب میں جا رہا ہے پھر معنی کچھ کے کچھ ہوتے ہیں. تو اس لیے وہ عام لوگوں کو تو شاعری کرنی نہیں چاہیے. ہر عالم کے پاس اتنا وقت بھی نہیں ہوتا جو شاعری لکھے نا فن بھی نہیں ہوتا. فن نہ ہونا شاعری کا کوئی عالم کے لیے شرط بھی نہیں ہے عیب بھی نہیں ہے کہ بھائی شاعر عالم جو یہ شاعری نہیں جانتے کوئی حرج نہیں ہے نہ جانتے ہو تو. کون سی پڑھی دوں نا جی قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورۃ الشعراء جو شعراء شاعر کی جمع ہے اس میں آیت نمبر 224 میں ارشاد فرمایا والشعراء یتبعہم الغاوون اور شاعروں کی پیروی گمراہ کرتے ہیں. اس کی تفسیر میں ارشاد فرمایا کہ مطلب یہ ہے پیروی کرتے ہیں کہ ان کے اشعار میں کہ ان کو پڑھتے ہیں رواج دیتے ہیں حالانکہ ان کے اشعار جھوٹے اور باطل ہوتے ہیں. شان نزول یعنی یہ آیت اس لیے نازل ہوئی تھی کہ یہ آیت کفار کے شاعروں کے حق میں نازل ہوئی جو سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی حجب میں شعر کہتے تھے اور کہتے تھے کہ جیسا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں ایسا ہم بھی کہہ لیتے ہیں اور ان کی قوم کے گمراہ لوگ ان سے ان اشعار کو نقل کرتے تھے. ان لوگوں کی آیت میں مذمت فرمائی گئی. پھر کچھ آگے جا کے یہ ارشاد فرمایا کہ الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات مگر وہ جو ایمان لائے اور اچھے کام کیے وذکروا اللہ کثیرا اور بکثرت اللہ کی یاد کی وانتصروا من بعد ما غلموا اور بدلہ لیا بعد اس کے کہ ان پر ظلم ہوا. اس کی تفسیر میں صدر الافاضل رحمۃ اللہ تعالی فرماتے ہیں کہ ان اس آیت میں جو اسلام کے شاعر ہیں ان کا استثناء فرمایا گیا یعنی ان کو الگ کر لیا گیا کہ وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نعت لکھتے ہیں اللہ تعالیٰ کی حمد لکھتے ہیں اسلام کی مدح یعنی تعریف لکھتے ہیں پند و نصائح یعنی نصیحتیں نصیحت کی باتیں لکھتے ہیں اس پر اجر و ثواب پاتے ہیں. بخاری شریف میں ہے کہ مسجد نبوی میں حضرت حسان کے لیے ممبر بچھایا جاتا تھا وہ اس پر کھڑے ہو کر رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے مفاخر پڑھتے یعنی فضائل بیان فرماتے اور کفار کی بدگوئیوں کا جواب دیتے تھے. سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ان کے حق میں دعا فرماتے تھے. بخاری کی حدیث میں ہے حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ بعض شعر حکمت ہوتے ہیں. رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی مجلس مبارک میں اکثر شعر پڑھے جاتے تھے جیسا کہ ترمذی میں جابر بن سمورہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے فرمایا شعر کلام ہے بعض اچھا ہوتا ہے بعض برا اچھے کو لو اور برے کو چھوڑ دو. ماشاءاللہ تو کرے مطلب کلام وہ لکھے جو اہل ہو لکھنے جانتا ہو وہی جو میں نے عرض کیا کہ عالم ہو فن بھی جانتا ہو ورنہ عام لوگ جو لکھتے ہیں اس میں غلطیاں بہت زیادہ ہوتی ہیں. فنی غلطیاں بھی سمجھے اپنے شرعی غلطیاں بھی ہوتی ہیں. تو الفاظ کا ذخیرہ بھی ہونا چاہیے. ہاں اس کے الفاظ بہت جب الفاظ اچھے اچھے ہوں گے اس کے بعد تو وہ شعر میں فٹ کرے گا نا اس کو ورنہ فٹ کا کریں یہاں تو بولنے کے گنگے ہوتے نہیں ہیں. اردو بولنا تو پوری آتی نہیں اردو میں کلام لکھتے ہیں. وہ کسی نے کہا نا شاعری آتی نہیں پر شاعری کرنے لگے شاعری آتی نہیں پر شاعری کرنے لگے چارہ سمجھ کر شاعری کو سب گدھے چرنے لگے. یہ بھی کسی نے کہا ہے شعر ہے کسی کا. تو ایک تو ہوتا ہے شاعر ایک ہوتا ہے متشاعر، تو شاعر وہ جو فن جانتا ہے شاعری کا، متشاعر وہ جو نقلی شاعر، اس کو آتا جاتا نہیں ہے تو وہ گھسیٹ جاتا ہے، تو ایک تعداد ہے جو گھسیٹ رہی ہوتی ہے، عوام واہ واہ کر رہی ہوتی ہے، عوام کو خود نہیں آتی ہوتی شاعری، تو اس لیے اس سے بچنا چاہیے، اور علماء ہی کریں بس، وہ بھی نعت حمد یا کوئی اصلاح معاشرہ کے لیے کوئی کلام لکھے تو صحیح ہے. منقبت واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم، عز و جل و صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. امیر اہل سنت سے عرض ہے کہ آندھیوں کے آنے کی وجہ سے کچے آم نیچے گر کر ضائع ہو جاتے ہیں، جس کی وجہ سے مالی نقصان ہو جاتا ہے، کوئی ایسا وظیفہ ارشاد فرما دیجئے کہ مالی نقصان سے بچ جائے. ہم ایک آڈیو سوال بھی کر رہے ہیں. مدنی انعام نمبر 53 میں دیا ہے کہ ہفتے میں کم از کم ایک مریض یا دکھیارے کے گھر یا اسپتال جا کر سنت کے مطابق غم خواری کی، یہ سنت کے مطابق غم خواری کیسے کرتے ہیں؟ اس کو آپ نے کہا ہے کہ تحفتاً بھلے مکتبۃ المدینہ کا شائع کردہ کوئی بھی رسالہ وغیرہ پیش کیا، تعویذات اطاریہ کے مشورے کا بھی آپ نے بیان کیا، لیکن یہ کام تو ہو جائیں گے مگر غم خواری سنت کے مطابق کیسے ہوتی ہے، یہ آپ ارشاد فرما دیں. عیادت، مریض کی عیادت یہ سنت ہے، تو اس کے آداب ہیں، بہتر یہ کہ وضو کر کے جائے، تو وہ صبح کو جائے تو شام تک 70,000 فرشتے اس کے لیے دعا کرتے ہیں، اور شام کو جائے تو صبح کو 70,000 فرشتے اس کے لیے دعا کرتے ہیں. اور مریض کو جا کر اس کی پیشانی پر ہاتھ رکھ کر اس کی طبیعت پوچھے، لیکن پیشانی پر ہاتھ رکھنے کی بھی ایسی ہو کہ اس کو تکلیف نہ ہو پیشانی پر ہاتھ رکھنے سے، یہ دیکھ لیجئے، یا وہ مطلب امرد نہ ہو کہ کوئی اور مسئلہ کھڑا ہو جائے وغیرہ. اچھا، اب اس کو یہ بھی کہنا ہے اگر دعا یاد ہے، لا باس طہور انشاءاللہ، یعنی گھبرانے کی کوئی بات نہیں، یہ بیماری آپ کو انشاءاللہ پاک کرنے والی ہوگی، گناہوں سے پاک کرنے والی، اور بہتر عیادت یہ کہ جلدی اٹھ جائے. بعض لوگ بہت لمبی کرتے ہیں، مریض بےچارا مریض ہوتا ہے، اب جیسا مریض اس کو ایک تو بے چینی ہوتی ہے بعضوں کا کہ کوئی آئے تو اس کو اچھا نہیں لگتا، اور وہ عیادت کرنے والا کہ وہ ٹلتا نہیں ہے، بعضوں کا جاتا ہی نہیں ہے، تو یہ جلدی چلا جائے. ہاں اگر مریض کی خواہش ہے اس کو کمپنی چاہیے تو کوئی بیٹھا رہے تو ٹھیک ہے، پھر کچھ اور وقت دے دے اس کو، تو موقع یہ مناسبت ہے اس کو شفقت دے پیار دے. میں بہت پرانا واقعہ ہے، ایک عیسائی بھائی آتے تھے ان کے، انہوں بولا میرے دادا ہاسپٹل میں، تو پہلے تو میں اسپتالوں میں تو بہت گیا ہوں، تو مریضوں کی عیادتیں گھروں پہ اسپتالوں میں کرتا رہتا تھا، دعوت اسلامی کے شروع کا یہ قصہ ہے. تو ایک بزرگ جو تھے وہ بےچارے دادا ان کے، وہ بیمار تھے ہاسپٹل میں، پڑے ہوئے تھے بےچارے، عمر بھی بڑی تھی، تو میں نے ان کے سر پر ان کے بال جو ہوتے ہیں یہ سنوارے، ہاتھ سے یوں سہلائے اور یوں پیار دیا ان کو، تو یہ بولے بےچارے، بولے یا اللہ یہ پیر صاحب ہاتھ پھرائے جاتے ہیں، کتنی مجھ سے شفقت کرتے ہیں، یا اللہ تو بھی مجھے بخش دے. تو اس نے پوتے نے کہا ہوگا نا کہ میرے پیر صاحب آئیں گے تمہاری عیادت کے لیے، وہ پہلے سے ترکیب بنی ہوگی، تو یوں مطلب اس نے یہ بہت مطلب بیچاروں نے وہ درد کے ساتھ یہ جملہ کہا اللہ کی بارگاہ میں. اب تو خیر برسوں ہو گئے بیچاروں کا انتقال ہو گیا ہوگا، اللہ تعالیٰ غریق رحمت فرمائے. تو یوں ہے کہ مطلب اس کو شفقت دے پیار دے، ہو سکے تو کوئی تحفہ لے جائے، رسالے دے، رسالہ دے ہاسپٹل میں، یا تو کچھ اضافی رسالے بھی لے جائے جو وہاں عیادت کرنے والوں کو، وہاں کے جو بھی عملہ ہوتا ہے لوگوں کو بھی اس سے رسالے بانٹے، دعوت اسلامی کے تقسیم رسائل کرے، تو یہ بھی ایک نیکی کی دعوت کا ایک طریقہ ہے, نیکی کی دعوت دے. اگر مریض ایسا ہے کہ نیت کروائی جا سکتی ہے تو نیت کروائیں کہ آپ نیت کر لیں کہ صحت یاب ہو جائیں گے تو ایک ماہ کے مدنی قافلے میں سفر کریں گے وغیرہ موقع کی مناسبت سے. واللہ تعالی اعلم ورسول اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علی وآلہ وسلم صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. اچھا وہ جو سوال ہوا تھا کہ باغ کے آم گر جاتے جب ہوا چلتی ہے تو کچے آم اور نقصان بہت ہو جاتا ہے, اس کا ورد انہوں نے پوچھا. تو یہ چڑیا اور اندھا سانپ پیج نمبر 28 پر ایک ورد ہے, لا الہ الا اللہ 97 بار, یعنی 3 × 100 پڑھ کر تجوری غلے یعنی اناج گودام مال وغیرہ پر دم کرنے سے انشاءاللہ عزوجل آفت و مصیبت سے مال و دولت کی حفاظت ہوگی. تو یہ درخت پر بھی اپنے جو باغ کے ان پر بھی ایک بار پڑھ لیا, یعنی لا الہ الا اللہ 97 بار یہ پڑھ لیا, اب وہ گھوم پھر کر باغ میں ہر درخت پر دم کرتا رہے انشاءاللہ حفاظت ہوگی. واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علی وآلہ وسلم صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. اچھا دوسرا یہ بھی ہے کہ وہ شریعت نے جو نافذ فرمایا ہے عشر, تو اس حوالے سے بھی دیکھ لیا جائے کہ بعض اوقات اس میں اگر کمی ہوتی ہے تو بھی یہ آفت آتی ہے اور اس طرح جو ہے وہ غلہ وغیرہ ضائع ہو جاتا ہے. آج ایک کلام بھی صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. اور مریض کے عیادت کے تعلق سے ایک اچھی توجہ دلائی اسلامی بھائی نے, سوشل میڈیا پر کسی نے بڑا حکمت بھرا مدنی پھول لکھا تھا, وہ مجھے بھی پسند آیا تھا, میں پڑھا تھا میں نے, کہ شادیوں میں تو لفافے لے کر جاتے ہیں تو مال کا ڈھیر لگا ہوتا ہے, تصرف کے ساتھ عرض کر رہا ہوں. اور مریض جس کو واقعی عام طور پہ حاجت ہوتی ہے پیسوں کی, اس کے لیے کوئی لفافہ لے کر نہیں جاتا. اچھا زیادہ زیادہ کیا کرتے ہیں, یہ عام طور پہ جو پیسے والے لوگ ہوتے ہیں یا تھوڑا ہمدرد ہوتے ہیں نا, میرے لائق کوئی بھی خدمت ہو بتا دینا, کوئی کام ہو تو بول دینا. اب بیچارہ مریض کیا بولے گا کہ جیب میں ہاتھ ڈالو, میرا کام ہے, جو جیب میں اس سے کام ہے تم سے کام نہیں ہے, کچھ آنے دو. تحفہ دیا جاتا ہے بعض اوقات, اور پھول پھول دیتے ہیں, گلدستہ, جی جی, بسکٹ فروٹ جس کی پرہیزیاں چل رہی ہوں اس کو, تو یہ چیزیں وہ کیا کھائے گا بےچارا. تو تحفے میں تو نوٹیں دینی چاہیے, صحیح بات ہے. وہ شادیوں میں بھی یار ایسے ایسے وہ تحفے دیتے ہیں, شوپیس خرچ اتنا خود بھی کرتے ہیں شوپیس, اور اس کے کسی کام کا نہیں, گھر میں بعض وقت رکھنے کی جگہ بھی نہیں ہوتی ہوگی, کہاں کہاں رکھے شوپیس, اتنے شوپیس جمع ہو جاتے ہیں. تو اس لیے اگر لفافے میں رقم ہو نا, اپنے نام وغیرہ لکھ دیں اس میں اور رقم دے دیں اس کو, تو میرے خیال میں یہ زیادہ اس کے لیے کام آئے گی. اسی طرح یعنی میں تو یہ بہت پرانی میری باتیں کہ مولانا کو دیں گے تو مسلح دیں گے, خوبصورت مسلح دیں گے اس کو 1000, 1200, 1500, 2500 کا. اب یہ بیچارہ امام ہے مسجد, مسلح کیا کرے گا, مسلح دریوں کا ویسے مسجد میں اس کے بعد ڈیر لگا ہوا ہے, کام کیا آئے گا مسلح, یا خوبصورت تسبیح دیں گے سنجھے. تو وہ بیچارہ اتنی تسبیح کیا کرے گا, جس کو دیو گا آج مسلح اٹھا کر لے آ رہے ہیں, جو کھجور کے پیکٹ دے رہے ہیں, اب کھجور بھی ہر ایک نہیں کھا پاتا. تو اس کے بجائے یعنی کہ یا تو پتا ہو کہ مولانا کو اس چیز کی ضرورت ہے تو وہ دی جائے اس موقع پر. سب سے بہترین جو تحفہ ہے نا میں سمجھ سکا ہوں یہ ہے رقم, امام کو, عالم کو, خطیب کو, آپ سب کے سامنے دکھا کے نہ دیا کریں, بعد لوگ دکھا کے دیتے ہیں نا تو سارے سفید پوش ہوتے ہیں. اگر غریب نہیں بھی ہے تو کوئی بات نہیں, تحفہ دینا تو مالدار کو بھی اگر دیتے ہیں تو جائز ہے. عام طور پہ مولانا جو ہے نا یا غریب ہوتا ہے یا متوسط یا بیچ کا ہوتا ہے, مولانا یا امام یا عالم خطیب یہ عموماً مل آنر یا سرمایہ دار نہیں ہوتے, ان کی تنخواہیں لگی بندی ہوتی ہیں، یہ بےچارے دین کی خدمت کے جذبے کے تحت یہ مدرسوں میں اور پڑھے ہوتے ہیں اور یہ کر رہے ہوتے ہیں، وہ تدریسیں کر رہے ہوتے ہیں اور فتوے لکھ رہے ہوتے ہیں، حالانکہ بعض اوقات ان کو بھی ایسے مواقع ملتے ہوں گے کہ یہ مال بنا لیں، لیکن یہ نہیں چھوڑتے، ان کو علم دین سے محبت ہوتی ہے۔ میں صحیح بولتا ہوں، علماء سے محبت کریں آپ، ان کی خدمت کریں، امام مسجد، یہ عموماً بےچارے غریبڑے ہوتے ہیں، ان کو خامہ کا بولتے ہیں حلوے کھاتا ہے، یہ کھاتا ہے، تم نہیں کھاتے یار حلوے، یار اگر کبھی حلوہ کھاتا دیکھ لیا تو حرام تھوڑی ہی حلوہ، اگر مولانا نے کھایا تو کیا ہوا، تم تو اس سے زیادہ ہی کچھ کھاتے ہو، بگر تمہارے گھر میں جو حلوہ پکے نا کبھی، تو اگر تم کو مطلب واقعی اگر محبت ہے نا تو پہلے تو حلوہ اپنی مسجد کے امام کے لیے نکالو، پھر خود کھاؤ فریش، بچ گیا مولانا کو دے دیا وہ ٹھیک ہے اپنی جگہ پر، لیکن مزہ اسی میں نہ، پہلے نکالو مولانا کو، اپنے شادی ہوئی کھانا جو بھی ہے پہلے نکالو، بچہ خچا دینا مزہ نہیں ہے، فریش بالکل۔ تو یہ تو کسی کسی کا ذہن ہوتا ہے ظاہر، تو بہرحال یہ کہ یہ مریض کو بھی بےچاروں کو میں میرا بہت تجربہ ہے کہ پوچھتے ہیں، انہیں وہ بھی بہت زیادہ محبت جوش میں مارے تو کام ہو تو بولنا، پیسے کی تنگی ہو تو فکر مت کرنا بول دینا، اب وہ بےچارا کام مانگے گا یار مریض، چپ چاپ دے دے آدمی، اب وہ 50 روپے کا 100 روپے کا گلدستہ آپ دے رہے ہیں، نہ یہ کھانے کا نہ پہننے کا، اتنے رکھ دینا یہ مرجھا جائے گا، اب تو گلدستوں میں خوشبو بھی نہیں ہوتی، انگلش پھول ہوتے ہیں، دینا جائز ہے لیکن یہ صحیح بات، مریض اس کو کیا کرے گا آپ بتائیں۔ میرے کو شروع میں جب میں نے اٹھان لی نا، ہٹ سے گلدستے شروع ہو گئے، اتنے ہار ڈالتے تھے کہ یعنی مبالغہ کروں تو بوری بھر جائے، پھر میں نے بولنا شروع کیا کہ یار میرے کپڑے ایسے ہو جاتے تھے، وہ دھلنے سے بھی پھولوں کے داغ نہیں نکلتے تھے، تو یہ آپ مجھے فائدہ پہنچا رہے ہیں یا کیا کر رہے ہیں، اتنے پھول ڈالتے ہیں، میں یہ تو بولنے سے رکھ مجھے رقم دے دو، بول نہیں سکتا میں، مجھے پھول مت ڈالو میں بولتا تھا۔ اچھا اب آپ یہ سمجھیں گے کہ انڈائریکٹ اس نے رقم کا مطالبہ کر ہی دیا، تو یہ میں بارہا کہتا رہتا ہوں کہ آپ مجھے نہ دیا کریں، مجھ تک تو آپ کی چیزیں پہنچنا ہی مشکل ہوتی ہیں، بہت مشکل ہوتی ہے، ٹوٹ پھوٹ کر 1000 روپے کا پیکٹ آپ دیں گے نا، اور 500 بھی آپ کوئی نہیں دے گا، اس کا قیمت نہیں رہے گی، یہ پھاڑ ڈالتے ہیں چیکنگ کرنے والے، ذرا چیکنگ نہیں کریں گے تو بھی رسک ہے، کیا کریں، مجھے تو آپ تحفہ آپ کا نہیں چاہیے، مجھے آپ چاہیے، آپ سب چاند رات کو مدنی قافلے کے مسافر بننے کا تحفہ مجھے دے دیں، اچھا نہ مجھے آپ کی رقم چاہیے، میں مطلب میں کیا بولوں، میں بڑا امیر و کبیر ہوں، شاہ دو سرا کا اسیر ہوں، در مصطفیٰ کا فقیر ہوں، میرا رفعتوں پہ نصیب ہے، تو میں تو مریضوں کی ہمدردی میں اور عالموں کی ہمدردی میں ہے، تو میری برادری نا علماء، میں عالم نہیں بن سکا تو کیا ہوا، محبت تو ہے نا مجھے علماء سے، اللہ اسی محبت پر مجھے استقامت دے، میں علماء ہوں جو عاشقان رسول ہوں، یا غوث کہنے والے ہوں، غریب نواز اور امام اہل سنت اعلی حضرت کے دیوانے ہوں، میں ان علماء سے محبت کرتا ہوں، آپ بھی محبت کیجئے، ہو سکے تو ان کی خدمت مالی کیجئے، اس چیز سے اٹھا اٹھا کے مت دیجئے، مسلح اور یہ ان کے کام نہیں آتے ہوں گے، اور یہ بےچارے بول بھی نہیں سکتے، جزاک اللہ کہہ کر رکھ دیتے ہوں گے، پھر کسی کو دے دیتے ہوں گے، ان کو کام نہیں آتے ہوں گے، مٹھائی کے ڈبے بھی ان کو دینے سے کوئی خاص فائدہ نہیں ہے، یہ بےچارے مت کہاں اتنی مٹھائی کھائیں گے یار، اب 1000 روپے کی مٹھائی کا ڈبا جھومتے ہوئے جا رہے تو یہ تو جزاک اللہ تو بولیں گے نا، مسکرائیں گے تو صحیح، پھر دل میں ہو سکتا ہے سوچیں کہ یار اس سے تو 500 دے دیتے تو میرے کام آ جاتے ہیں، بچے کی دوا لینی تھی مجھے، مٹھائی سے کوئی مجھے دوا نہیں دے گا، جی اچھا اب کیا دیتے ہیں کچھ، اچھا آپ نے مٹھائی کے ڈبے تو کبھی کبھی مجھے تو آتے ہیں، یعنی مجھے تو اس طرح آتے ہیں نا کہ کوئی ایک دم میرے کا سورس فل ہوگا اس کا ہی میرے پاس آئے گا، اور میں نے تو یہ میں مٹھائی ویسے بھی مجھے تبرن بھی اتنی پسند نہیں ہے, میں ان چیزوں سے میں پرہیز کرتا ہوں. اب یار اب تو ویسے ہی بڑھاپا ہے, اب تو مجھے پانی بھی سوچ سمجھ کے پینا چاہیے. اگر یہاں بیٹھنا ہے دین کی خدمت کرنی ہے تو اللہ تعالیٰ بس کسی کا محتاج نہ کرے, اپنے در کا محتاج رکھے. عمر بڑی ہو گئی, مٹھائی میرے لیے تو واقعی زہر ہے, میٹھا زہر ہے, مٹھائی نہ کھوائے اپنے سے. تو یہ مجھے دیکھ کر بھی بےچارے, مجھے بھی یار کسی کو آگے ہی بڑھانا ہوتا ہے. آم کی پیٹیاں آتی ہیں مجھے, آم کھاتا ہی نہیں میں, وہ اٹھا کے لے آتے ہیں, چلو کسی کا تو بھلا ہو جاتا ہے دوسروں کا. یہ محبت ہوتی ہے یار ان کی, عقیدت ہے, ان کو ثواب ملے گا جو بھی دیتے ہیں. میں زمانہ ہوا میں نے آم نہیں کھایا یار, کبھی کوئی ٹکڑی آ گئی اور کھا لی وہ الگ بات ہے, کھاتا نہیں میں آم, چھوڑ رکھے ہیں. نہ ہو عطا اس کو مالا دولت, نہ ہو عطا اس کو مالا دولت, نہ دیجے عطار کو حکومت, یہ تیرا طالب ہے جانے رحمت نبی رحمت شفیع امت, نبی رحمت شفیع امت. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. کیا طہارت کرنے سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے؟ طہارت کرنے سے روزہ, ہاں بھائی طہارت کرنے سے روزہ, ایک تو ہے کہ وہ اگر پیچھے کی طہارت کرتا نا اس میں مبالغہ مکروہ ہے. اب یہ سب میں سمجھا نہیں سکتا نا اسکرین پر یار. رمضان میں دیکھنے سے لکھا ہوا ہے, فیضان رمضان میں اس کا طریقہ سب لکھا ہوا ہے کہ طہارت کس طرح کرنی ہے. واللہ تعالی اعلم ورسول اعلم عز و جل و صلی اللہ تعالی علی وآلہ وسلم صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی. شوہر اگر شوہر کا اپنی بیوی کو بات بات پر جاہل کہنا کیسا, کیا اس بات سے بیوی کا دل نہیں دکھتا ہوگا؟ ایک بار بھی کہے گا دل تو دکھے گا نا, جاہل کو بھی جاہل نہیں کہہ سکتے بھائی. اندھے کو میں نے مثال دی تھی, اندھا ہوتا ہے نابی نہیں کہتے اس کو, بعض لوگ حافظ جی کہتے ہیں, بھلے حافظ نہیں ہے تو حافظ جی کہتے ہیں. اوے اندھے تو برا لگے گا, دل دکھے گا. لمبے کو لمبا کہیں گے, ٹھگنے کو ٹھگنا, موٹے کو موٹا, دل تو دکھتا ہے نا. تو اس سے الفاظ کہیں گے کہ جس سے دل نہ دکھے. میں تو اس پر بھی ٹوکتا ہوں, کبھی کوئی بولتا ہے جس کو اردو نہیں آتی, کیوں بےچارے گی یار ایپ کھولتے ہیں, اس کو مزہ تو نہیں آئے گا. جو میرے کو ہاں اردو نہیں آتی اس خوش تھوڑی ہوگا, بےچارا شرمندہ ہی ہوگا, پڑھا لکھا نہیں ہوتا, اردو پڑھنا نہیں آتی, اردو لکھنا نہیں آتی. خود بولتے ہیں اپنے منہ سے وہ الگ بات ہے, لیکن ہم بولیں گے نا کسی کے سامنے تو اس کا بےچارے کا بھرم ٹوٹ جائے گا. کہاں کیا بولنا چاہیے, کاش اس کا ہم کو فن آ جائے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. آپ نے اتنا علم دین کہاں سے اور کیسے حاصل کیا؟ ہاں کاش میرے پاس بھی علم دین ہوتا, علماء کی صحبت میں نے اٹھائی ہے, تھوڑا بہت کتابیں دیکھی ہیں تو اس سے کچھ معلومات تھوڑی بہت اب بھی پوچھتا رہتا ہوں علماء سے. آپ دیکھتے ہیں کہ علماء کو بٹھا کر ہی تو میں مدین مذاکرہ کرتا ہوں, اکیلے تو ڈرتا ہوں کہ بھول نہ ہو جائے. اللہ کرے مجھے علم دین حاصل ہو جائے, بحث سے لے کر یعنی کہ پنگوڑے سے لے کر قبر تک آدمی طالب علم رہتا ہے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی. یہ رضا اسرار رضا اتاری ہیں سوشل میڈیا پر, کہہ رہے ہیں کہ اگر کسی کو خیالات آتے ہوں کہ مجھے شاید کفر ہوا یعنی مجھ سے شاید کفر ہوا ہے تو کیا حکم ہوگا؟ وسوسوں سے کوئی ایمان تھوڑی چلا جائے گا, احتیاطی توبہ تو ویسے ہم بھی کرتے رہتے ہیں, کرتے رہنا چاہیے. یعنی اس طرح کہ یا اللہ اگر مجھ سے کوئی کفر ہو گیا ہو تو میں توبہ کرتا ہوں. لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. یہ احتیاطی تجدید ایمان نہیں مان کہ تجدید رینیو کیا, لیکن یہ کہ یہ نہ سمجھے کہ میں ہوں کافر تھا اور اب مسلمان ہوا, تو جب تک پتہ ہی نہیں ہے تو کیسے پھر وہ کفر کون سا ہے, لزوم ہے, التزام ہے, اس کے اپنے احکام ہیں. تو وسوسے نہیں پالنے چاہیے, شیطان تنگ کرتا رہتا ہے, توبہ کرتے رہنا چاہیے. واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم, عز و جل و صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم, صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. اگر وضو ٹوٹ جائے تو کیا وضو کے لیے استنجا کرنا فرض ہے؟ نان وضو ٹوٹ گیا تو وضو کر لے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. بھول اور خطا میں کیا فرق ہے, اور کیا خطا سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے؟ بھول اور خطا میں یہ فرق ہے کہ بھول تو یہ کہ کوئی چیز نہیں, عربی یہ خطا, خطا تو وہ ہے نا کہ بے خیالی میں کچھ ہو گیا, اور نسیان, نسیان بھول کو بولتے ہیں. آپ مجھے بھول جاؤں, میں نسیان اور خطا کی تعریفات ہیں الگ الگ. نسیان میں یعنی کہ بندے کو خیال ہی نہیں ہوتا کہ میں یہ کام کر رہا ہوں. اس کو مثال سے یوں سمجھا جا سکتا ہے, جیسے روزہ ہے تو روزے میں بھولے سے کسی نے پانی پی رہا, اس کو یاد ہی نہیں ہے کہ میں نے روزہ رکھا ہوا ہے, پانی وہ پی گیا, تو اس صورت میں اس کا روزہ نہیں ٹوٹے گا, اس کو نسیان یعنی بھول کہتے ہیں. اور کسی کو روزہ یاد ہے اور مثال کے طور پہ وہ کلی کر رہا ہے کہ اچانک اس کا ہاتھ ہل گیا یا کسی دوسرے کا ہاتھ اس سے لگ گیا, نتیجہ یہ نکلا کہ پانی اس کے حلق سے اتر گیا, تو یہ بھول نہیں ہے, خطا کے ذریعے, غلطی کے ذریعے اترا ہے, اس سے اس کا روزہ ٹوٹ جائے گا, گناہ اس کو نہیں ملے گا, قضا اس کو اس کی کرنی ہوگی. جیسے وہ قتل خطا, قتل عمد, خطا وہی کہ جیسے گولی ماری شکار کے لیے جانور کو, لگی بندے کو, تو یہ قتل خطا ہوا. اب نسیان کی تعریف میری طاقت نسیان پر رہ گئی تھی, یہی بھول تھی, بھول گیا تھا میں. تو نسیان یعنی بھول الگ چیز ہے, خطا الگ چیز ہے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. کہتے میں نے اب تک کم و بیش 1000 مدنی مذاکرے میں نے سنے ہیں. واہ. اور دارالفتاء اہل سنت کو بھی پابندی سے دیکھنے کی ترکیب ہے. دنیاوی تعلیم میں ماسٹر ہوں یا ماسٹر کوئی گریڈ ڈگری ہوتی ہے شاید. ایک مسجد میں 12 سال سے درس فیضان سنت استقامت سے دینے کی سعادت بھی حاصل ہے. لوگ مجھ سے شرعی مسائل پوچھتے ہیں, تو کیا میں ان کو مسائل بتا سکتا ہوں؟ ابھی یہیں تک پہنچے آپ, اتنا کچھ کرنے کے باوجود 1000 مدنی مذاکرے سنے ہیں. ہو سکتا وہ سوال کا جواب سننے سے پہلے بھی دیکھ رہے ہیں, ہو سکتا وہ سوال کا جواب رہ گیا اور جس کے تحت انہوں نے سوال کیا ہے. اب وہ تو آپ کی صلاحیت پتہ کیسے چلے گا, آپ جواب دے سکتے ہیں یا نہیں دے سکتے, میں کیا کہہ سکتا ہوں؟ نا اہل بھی نہیں کہہ سکتا, اہل کہنے کے لیے بھی میرے پاس کوئی معلومات نہیں ہے کہ میں کہہ دوں گا جواب دیا کرو. 1000 مدنی مذاکروں میں آپ نے کئی بار فرمایا تو ہوگا کہ اس طرح جو نہ جواب نہ دیے جائیں اور مفتیان کرام کی صحبت اور اس کے بعد جواب دیے جائیں, کہ جو مدنی ہوتے ان کو بھی عام طور پر جواب دینے کی اجازت نہیں ہوتی. جب تک مفتی صاحبان انہیں استاد جو ہے نا اس کو یہ پاس نہ کر دے, یعنی کہ مفتی کی تعریف, ایک تو مفتی بے قاعدہ علم سے نہیں ہوتا, یہ مدنی مذاکرے سننا یہ علم ضرور ہے لیکن یہ بے قاعدہ علم ہے, سسٹمیٹک نہیں ہے. یہ تو اس طرح بے قاعدہ علم سے فتح رضی اللہ شریف لکھا کہ مفتی نہیں بنتا, باقاعدہ علم سے مفتی بنتا ہے. تو مفتی اس عالم کو کہتے ہیں, عالم ہونا تو اس کے لیے شرط ہے ہی, اس عالم کو مفتی کہیں گے کہ جو کسی ماہر مفتی کی صحبت میں رہ کر فتویٰ دینے کی مشق کرے, فتویٰ نویسی کرے, فتوے لکھے, فتوے دے, مفتی کی نگرانی میں, اکیلے نہیں. اور جب یعنی کہ وہ مفتی صاحب مطمئن ہو جائے ماہر مفتی, اور یہ کام برسوں تک کرنا ہے, دو چار دن دو چار ماہ کا نہیں ہے, برسوں تک وہ فتوے دے مفتی صاحب ماہر مفتی کے ماتحت رہ کر فتوے لکھے. اور اب وہ ماہر مفتی جو اس کا استاد ہے وہ مطمئن ہو جائے اور وہ اجازت دے کہ ٹھیک ہے اب تم اتنے قابل ہو گئے کہ تم فتویٰ دے سکتے ہو تو فتویٰ دے. اچھا اب جب تک اس کا ثواب یعنی درستی جواب کی درستی اس کی خطا پر غالب رہے گی یہ مفتی رہے گا, اور جب اگر اس کا بہت زیادہ حافظہ کمزور ہو گیا وہ خطا پر خطا کرنی شروع کر دی, اتنی خطائیں کر رہا ہے کہ اب اس کے درست جواب کم جا رہے ہیں, بھولیں زیادہ ہو رہی ہیں, خطائیں زیادہ ہو رہی ہیں, تو اب پھر یہ مفتی کی ڈیفینیشن اس پر صادق نہیں ہوگی, یہ مفتی نہیں رہے گا. میرے آقا اعلی حضرت رحمت اللہ تعالی علیہ کو تو 13 سال 10 ماہ 4 دن کی عمر میں جب انہوں نے دودھ کے رشتے کے تعلق سے کوئی فتویٰ دیا تو ان کے والد صاحب بہت خوش ہوئے اور ان کو فتویٰ لکھنے کی اجازت دی, لیکن جب تک والد صاحب حیات رہے انہوں نے فتویٰ نہیں دیا, اعلی حضرت نے جاری نہیں کیا جب تک اپنے والد صاحب سے تصدیق نہ کروا لی, تفتیش. والد صاحب نے جب اوکے کیا تو اس کو آگے بڑھایا اعلی حضرت نے, پتا نہیں کتنے سال تک, 7 سال تک دیکھا. والد صاحب نے خود فرمایا تھا کہ اب حاجت نہیں ہے, 7 سال تک پھر بھی چیک کرواتے رہے تفتیش نہیں چیک, تب والد صاحب نے فرمایا کہ اب حاجت نہیں ہے, حاجت نہیں چیک کروانے کی. اعلی حضرت جیسا ذہین کوئی ہو تو کوئی ماں جنے تو پتا چلے. ویسے اعلی حضرت امام علیہ سنت نے 8 سال کی عمر میں فتویٰ لکھا تھا پہلا, تو یعنی یوں لکھا تھا کہ وہ سوال لکھا ہوا تھا اور عدالت نے جواب لکھ دیا تھا, والد صاحب تشریف لے کر آئے دیکھا تو کہا کہ یہ امن میاں نے لکھا ہے, اچھا لکھا ہے لیکن ان کو ابھی لکھنا نہیں چاہیے تھا, لیکن کوئی ایسا لکھا ہوا تو بتائے. امن میاں کون؟ امن میاں کون؟ ہوائی ادھر کئی منہ میاں بیٹھے ہوں گے یار, مدنی منہ, مدنی منہ 10 سال سے نیچے والے مدنی منہ. سوال بابا سوال کیا ہے؟ امن کون ہے؟ چلو منہ میاں, امن میاں کون؟ امن میاں کون؟ کون سی گلی میں رہتے ہیں؟ کن کو کہا جاتا ہے؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. نام عمر؟ نام محمد احسان عمر, 9 سال. ماشاء اللہ. امن میاں, احمد رضا خان علیہ رحمت اللہ تعالی علیہ کے ابو نے پیار سے بلایا. یہ کس نے بتایا آپ کو؟ آپ کے ابو نے بتایا نہیں. یا کسی نے, عیسائی بھائی نے بتایا ابھی آپ کو؟ نہیں, دار المدینہ میں پڑھتے ہیں. اچھا پہلے سے پتا تھا آپ کو؟ سبحان اللہ, جواب درست ہے. اعلی حضرت کو ان کے ابو پیار سے امن میاں کہتے تھے. یہ مدنی منہ دار المدینہ میں پڑھتے ہیں, حالانکہ بزرگوں کو بھی نہیں پتا ہوگا وہ سے. یہ تو امن میاں ابھی تذکرہ نکلا تو بہت سے سمجھ گئے ہوں گے, ورنہ تو شاید. ماشاءاللہ. تو بابا اس طرح سے نام سے جو ہے بلا سکتے ہیں اپنے مدنی منوں کو یا مدنی منی کو اس قسم کے؟ اعلی حضرت امن میاں تو احمد کا بگڑا ہوا تھوڑی ہے, ویسے میرے کو بابو بولتے تھے گھر میں, میں اپنے ماں باپ کا سب سے چھوٹا ہوں, ہے کچھ کہنے کے لیے؟ دنیا میرے کو باپ بولتی ہے, باپا مانے باپ, اور میں سب سے چھوٹا بیٹا ہوں اپنے والدین کا بابو, تو حرج نہیں ہے اس میں. اعلی حضرت کے ابو کہیں امن میاں اور آپ مجھے مسئلہ پوچھیں اور میں تصدیق کروں کہ حرج نہیں ہے, یہ سب واپس لے لیتا ہوں. نہیں یار, یہ کیا یار بھول کھلا دیتے ہو بپو یار. نہیں اعلی حضرت اور ان کے ابو کے مطلب یعنی کہ جو معاملات ہیں اب اس کی الیاس تفتیش کرے گا, یہاں بولے گا تو صحیح ہوگا. نعوذ باللہ. امن میاں مدینہ, مدینہ کوئی اگر آئی بچہ پیدا ہو تو بھلے محمد نام تو حصول برکت کے لیے رکھے پکاریں گے من میں رکھے مدینہ مدینہ معافی مشکل ایک بزرگ کی نسبت ہے اللہ کے ولی کی نسبت ہے نیت کر لے گا اپنے یہاں بچہ ہوگا تو یوں کر لیں گے نرینا اولاد ہوگی تو کیا پتا مطلب اسی کی برکت سے بیٹا ہو جائے جس کو بیٹے کی ضرورت ہو امن میاں نام رکھیں امن رضا امن میاں سمجھ میں آتا ہے ان کا نام امن میاں تھا میاں یہ ایک ہے لفظ احترام کا ان کے ابو امن میاں کہتے تھے اپنے امن میاں آنکھیں بند مانا بھلے نہیں آتے صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. یہ روزہ افطار کرتے وقت کی جو دعا پڑھی جاتی ہے یہ روزہ افطار کرتے سے پہلے کی دعا یا روزہ افطار کرنے کے بعد کی دعا؟ ابھی سوشل میڈیا پر سوال آیا ہے. روزہ افطار کیا جیسے پانی کا گھونٹ پی لیا اب وہ دعا پڑھ لے یہ دعا کی قبولیت کا وقت بھی ہے. اس سے پہلے جو دعا مانگی جاتی ہے افطار سے جائز تو یہ بھی ہے قبول انشاءاللہ ہوگی. یہ حدیث پاک میں جو فضیلت آئی ہے نا افطار کے وقت دعا کی تو اس سے مراد وہی ہے کہ افطار کرنے کے بعد دعا. اور یہ واقعی بڑا نفس جو ہے نا یہ بلا دے وے دعا یاد آوے کائے کو ویسے کباب سموسے کو خوشبوئیں لٹا رہے ہوتے ہیں اور پیاس شدت سے لگی ہو تو شربت بھی مطلب اپنی طرف مائل کر رہا ہوتا ہے. اب ایسے میں کہاں دعا یاد رہے پہلے نیت کر کے بیٹھے گا میں دعا میں نے کرنی ہے قبولیت کا وقت ہے میری ماں بیمار ہے اس کے لیے دعا مانگوں گا. مگر وہ جو ہی وہ سورج ڈوبا نے وہ منہ میں پانی آیا اور یہ جو کباب سموسے نے جو مارا کیا تو بس وہ شربت سب بلا جائے گا. ارے یار دعا تو نہیں مانگی ماں کے لیے کیوں بھاگ بھاگ کے مغرب کی تو پڑھنی ہے نا نماز. یہ تو پھر کباب سموسے کو نہ قریب آنے دے خالی پانی رکھے سادہ اپنے پاس اس کا گھونٹ بھرے یا تین گھونٹ بھر لے اب دعا مانگے تو دعا کچھ نہیں ہوگا نا سامنے مال مال تو دعا یاد آ جائے گی ورنہ نہیں آئے گی یار مشکل بہت مشکل ہے. میں دعا مانگے گا نہیں اگر مسجد میں تھال میں بیٹھا ہوا یہ دعا کیسے مانگے گا؟ ارے میں دعا مانگوں گا یہ سب ہڑپ کر جائیں گے میرے لیے بچے گا کچھ بھی نہیں. نفس کی شرارتیں بہت ہیں. تو کونے میں بیٹھ جائے آدمی پانی لے کر مسجد کے پہلی صف میں پہلی صف بھی مل جائے پانی پی کر دعا مانگتا رہے جب تک عوام آ جائے گی نماز سب کے ساتھ مل کے بعد جماعت پہلی صف میں پڑھ لیں. اور یہ ہے بڑا ہیوی مشورہ ہے پمبل کیسے ہو مدینہ موجود بابا ایک اہم سوال ہے اس کا اگر جواب عطا فرما دیں اس کے بعد بھلے آپ اس طرف چلے جائیں. یہ کسی اسلامی بہن کا سوال ہے سوشل میڈیا پر ابھی آیا ہے. کہتی ہیں کہ میرا سوال ہے کہ میں بہت سال پہلے ایک گانا گاتی تھی اس میں کفریات کلمات تھے. اب توبہ تو کر لی ہے تجدید ایمان بھی کر لیا لیکن تجدید نکاح نہیں کیا تو کیا حکم ہوگا پلیز کا جواب دے دیں. اب وہ کون سا کفریات تھا شعر پتا کیسے چلے لزومی تھا التزامی تھا. لزوم میں نکاح ٹوٹتا نہیں ہے لیکن توبہ تجدید ایمان اور نکاح نئے سرے سے کرنا واجب ہوتا ہے جبکہ وہ نکاح والا ہو. اور اگر التزام ہوتا ہے کسی ضرورت دینی کا انکار ہو نا تو یہ التزام کفر ہوتا ہے اس میں ضرورت دینی کا انکار لازم آتا ہو. تو اب نکاح ٹوٹ گیا اب انہوں نے اچھا پھر انہوں نے جس کو کفر کا ہو سکتا اب لزوم میں کفر بھی نہ ہو تو اسے کیسے کہہ دیا جائے کیا میں عرض کروں؟ تو میں نے وہی عرض کر دیا کہ لزوم ہے تو نکاح واجب تھا بغیر نکاح کے بھی اگر رہے کوئی تو وہ اولاد جو ہوگی وہ حلال کی ہوگی حرام نہیں ہوگی نکاح ٹوٹا نہیں ہے. اور اگر التزام کفر اگر ہو گیا تھا تو نکاح ٹوٹ گیا تھا اولاد بھی حرام ہو رہی ہے اور وہ گناہ بھی زنا ہو رہا ہے. تو یہ خاتون نے میں تو ایک اجتماعی طور پر مسئلہ حل کر رہا ہوں یا عورت کا مسئلے میں کچھ ہاں جی یہ کہ دارالافتاء اہل سنت سے وہ رجوع کر لیں کیا کیا شعر پڑھے تھے کیا کیا اشعار تھے یا 35 کفریہ کلمات گانوں کے گانے باجوں کے 35 کفریہ اشعار یا گانے باجوں میں گانوں کے 35 کفریہ اشعار. یہ رسالہ دیکھ کر آپ اپنے شعر ملا لیں کہ اگر ان میں سے کوئی شعر پڑا ہے تو دیکھ لیں اس میں لزوم کفر والے بھی ہیں التزام کفر والے بھی اشعار. اصل میں یہ بھیج رہے ہیں الفاظ, لیکن ظاہر ہے کہ اگر اس کو الفاظ کو بھی ہم بیان کر بھی لیں تو کیا اس کا ہاتھوں ہاتھ ہم کوئی حل نکال سکیں گے جب تک مفتیان کرام پھر اس پر کلام کریں گے؟ کیا فرماتے ہیں؟ نہیں تو ان کے آپ اشعار نوٹ کر لیں ہم, مطلب مفتیان کرام سے اگر ممکن ہوا تو جواب حاصل کر لیں گے. یہ جو جو بھیجا ہے یہ پورا شعر نہیں ہے, یہ پورا شعر بھیج دیا جائے ہم انشاءاللہ اس کی رہنمائی لے لیں گے, اور جیسے ہی ہمیں رہنمائی مل جائے گی ہم اللہ کرے گا ہمیں چند دنوں میں مل جائے تو ہم اس کو انشاءاللہ مدنی مذاکرے میں بیان کر دیں گے. نہیں یہ سائل جو بھی ہے خوف خدا والا ہے, یہ کوئی اسلامی بہن لگتی ہیں. اور دوسرا یہ کہ جیسا کہ نام سے پتا چل رہا ہے, لیکن اب واللہ والوں کیا حکم ہے. اور دوسرا یہ کہ کئی ایسے اسلامی بھائیوں کے سوالات آ رہے ہیں جو کئی مرتبہ مدنی چینل پر بیان ہو چکے ہیں, مدنی مذاکرے بیان ہو چکے ہیں, تو میں سوشل میڈیا پر آنے والے ان سوالات کے حوالے سے معذرت چاہتا ہوں کہ ہم کوشش کرتے ہیں کہ مدنی چینل کے ناظرین تک ہم جو بھی ایک ہم نئے نئے سوالات ہوں وہ پہنچانے کی کوشش کریں. اور سب کے لیے دعا بھی کر دیجیے گا, اللہ تعالیٰ سب کو جزائے خیر عطا فرمائے, اور اب مدنی مذاکروں میں حاضری اپنی جاری رکھا کریں. دوسروں کے سوالات کے جوابات سن کر بھی معلومات میں تو اضافہ ہوتا ہی ہے. اب ہر ایک کا سوال جو ہے نا یہ چلا نہیں سکتے, اتنا وقت بھی نہیں ہوتا, پتہ نہیں کتنے سوالات آتے ہوں گے. بعض سوالات میں کچھ تحفظات ہوتے ہوں گے, ملکی تحفظات وغیرہ وغیرہ, تو یہ بھی چلانے سے کوئی مسئلہ کھڑا ہو سکتا ہے. آپ کو اس کا پتہ نہیں چلے گا, آپ سمجھیں گے کیوں جواب نہیں دیتے, تو کوئی تو مسئلے تو ہوگی جو سوال نہیں چلتا ہوگا. تو اس سے دل بڑا رکھے, دارالف تعالی سنت کو لکھ کر بھیج دیں. ہلو حسنی کمپیوٹر, آپ حسنی کمپیوٹر آپ کا نام کیا ہے؟ میں ہانی اتاریہ دارالمدینہ میں پڑھتی ہوں. واہ, عمر بھی بتائیں گی آپ؟ عمر کتنی ہے؟ 5 سال. ماشاء اللہ. حسن کمپیوٹر یہ بتائیے کہ امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ کا نام اور کنیت. نام حسن, کنیت ابو محمد. امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ کا لقب بتائیں. تقی سید. سبحان اللہ. امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ کے والد کا نام بتائیے. حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ. سبحان اللہ, اے حسنی کمپیوٹر کی بھی کیا بات ہے, کیسے پیارے پیارے جواب دے رہا ہے. امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ کی والدہ کا نام بتائیے. حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ. امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ کے نانا جان کا نام بتائیے. حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم. سبحان اللہ. اس میں شہزاد حضور یہ رہنمائی فرمائے کہ اگر صحابیہ ہوں تو ہمیں کون سا صیغہ استعمال کرنا چاہیے؟ یہ دیکھو کمپیوٹر ہے, اب کمپیوٹر کبھی کبھی آگے پیچھے بھی ہو جاتا ہے اس میں کچھ فیڈنگ میں, تو جو فیڈنگ ہے نا میں نے عمر بتائیں گے تو اس میں بھی کنفیوز ہو گیا کمپیوٹر, تو جو اس میں فیڈ ہے نا تو وہی بولے گا. یہ یعنی جو کمانڈ دے گے نا تو وہی ایکشن ہوگا. ہاں نہیں آج ہی تیار ہوئی ہے. ویسے رضی اللہ تعالی عنہا بولنا چاہیے صحابیہ کے ساتھ. امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ, اپنے حسنی کمپیوٹر, امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ کب پیدا ہوئے؟ 15 ذوالحجہ سن 3 ہجری. سبحان اللہ. آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں جو ارشادات فرمائے، ان میں سے ایک ارشاد بتائیے. یا اللہ میں اسے محبت کرتا ہوں، تو بھی اس سے محبت فرما. سبحان اللہ. حسنی کمپیوٹر، پہلے، دوسرے اور تیسرے غوث اعظم کا نام بتائیے. پہلے کا نام حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ، دوسرے کا نام عبدالقادر جیلانی، تیسرے کا نام امام مہدی. سبحان اللہ. دیکھو یہ تو اب بھی میں پوچھوں نا کہ جواب دیجئے، تین غوث مشکل ہو جائے گا جواب دینا، تو کل پوچھوں، آج تو ابھی بھی تو یاد کر لیا ہے نا، آئندہ کبھی پوچھوں تو یاد ہونا چاہیے آپ کو. لکھ لو اس کو، لکھ لو ہے نا، یہ غوث پاک، یہ امام حسن مجتبی رضی اللہ تعالی عنہ نے جو انہیں دو مسلمانوں کے دو گروہ میں صلح کروائی اور ریزائن کیا تھا اپنی خلافت سے، اللہ تعالی نے غوثیت کبرا ان کی نسلوں میں رکھ دی. کتنی بڑی شان امام حسن مجتبی رضی اللہ تعالی عنہ کی. حسنی کمپیوٹر، یہ بتائیے کہ آپ رضی اللہ تعالی عنہ کب خلیفہ بنے؟ حضرت علی کی شہادت کے بعد. آپ کی خلافت کتنے عرصے رہی؟ رضی اللہ تعالی 6 ماہ. ماشاءاللہ. آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے کن کے ہاتھ پر بیعت فرما کر خلافت کو چھوڑا؟ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ. ماشاءاللہ. خلفائے راشدین میں آپ کا کون سا نمبر ہے؟ 5واں. سبحان اللہ. آپ رضی اللہ تعالی عنہ کا وصال کس وجہ سے ہوا؟ آپ کو زہر کھلایا گیا. آپ رضی اللہ تعالی عنہ کا وصال کب ہوا؟ 5 ربیع الاول سن 50 ہجری. وصال کیا، کس کس کو نہیں معلوم وصال کے معنی؟ کسی کو نہیں معلوم. ہاں وہ تو اکا دکا کوئی معلوم ہے لگتا ہے. یار یہ سوالات ادھر کے بھی میں نے عرض کیا تھا کہ اگر ایک دو دن پہلے مجھے مل جائے کرنا، اس کی تفصیل ہونی ضروری ہے تاکہ عوام کو معلوم. کمپیوٹر میں جو بھی آپ ڈالیں گے وہ نکلے گا. اب اگر کمپیوٹر کو وصال اگر ڈالا ہے نا، وفات پوچھیں گے تو نہیں بتائے گا، وصال ہی بتائے گا. تو نہیں بتا ہوتا کمپیوٹر کو کہ وصال کیا اور وفات کیا. وصال مانے انتقال، انتقال میں وفات میں عوام سمجھتی ہے، وصال میں آپ کے سامنے سمجھتی کہ نہیں سمجھتی. وصال ظاہری تو ساؤ نہ سمجھے، وصال ہے باکمال. حسنی کمپیوٹر، یہ بتائیے کہ انتقال کے وقت آپ رضی اللہ تعالی عنہ کی عمر کتنی تھی؟ 47. ماشاءاللہ. دیکھو کمپیوٹر نے فوراً فیڈ ہو گیا اس میں کہ وصال لکھا ہوگا لیکن انتقال بولا سمجھ گیا. ماشاءاللہ. اللہ نظر بس سے بچا ہمارے کمپیوٹر کو. آپ رضی اللہ تعالی عنہ کا مزار مبارک کہاں ہے؟ جنت البقیع میں. سبحان اللہ. اور جنت البقیع کہاں ہے؟ مدینہ منورہ میں. سبحان اللہ. یہ سوال نہیں تھا، جنت البقیع کہاں ہے؟ سبحان اللہ. اچھا اپنے طور پہ کہا ہے؟ مرشد اطفال پر. شہزاد اطفال پر. شہزاد اطفال کہاں ہیں؟ ان کو بولنے دو. اچھا یہ کمپیوٹر میں نہیں ہے، یہ غریب زادہ اطفال. شورا کے نگران پر. ابو رضوان پر. ابو رمضان پر. ابو رمضان پر. صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی جزاک اللہ خیرا ویاکم. جواب دیجئے امام حسن مجتبی رضی اللہ تعالی عنہ نے کتنی بار مدینہ منورہ سے مکہ مکرمہ کا پیدل سفر کیا؟ کون جواب دے گا حضور؟ ماشاء اللہ خود ہی پکڑ لیا جواب دے دیا. دس سال سے کم والوں کا ہوتا تو اس کو مل جاتا انعام. بابا آج ایک پرچی آئی تھی ہمارے پاس کہ ہمارے یہاں جو بزرگوں کو سوال پوچھا جاتا ہے, مدنی منوں سے پوچھا جاتا ہے, شخصیات سے پوچھا جاتا ہے, جامعۃ المدینہ کے طلبہ کرام سے پوچھا جاتا ہے, تو دیگر جو نوجوان ہیں ان کا بھی نمبر لایا جائے. تو اس میں نہیں یہ تقسیم میں کہیں تو یہ فٹ ہو جاتے ہوں گے نا؟ نہیں جو کہیں بھی فٹ نہیں ہوتا. کیا نام رکھیں اس کا؟ جب ہم عام سوال کرتے تو اس میں یہ ہاتھ ہو گئے. اب نہیں ٹھیک کی ڈی سے. اچھا جی, جوان بولے تو جوان کی پھر عمر کا طے کرنا پڑے گا نا. نہ ورنہ آپ یہ فرماتے ہیں کہ حاضرین میں سے جو دینا چاہیں. اچھا اچھا چلو عوامی کر لیں آپ سوال. چلے ٹھیک ہے, وہ کون سا پانی ہے کہ جسے دیکھنے سے نظر تیز ہوتی ہے اور گناہ دور ہوتے ہیں؟ اس کا جواب مائک پر نہیں ہے. یہ والا جو ہے نا, امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ نے مکہ مکرمہ سے مدینہ منورہ سے مکہ مکرمہ کا پیدل سفر کتنی بار کیا ہے؟ جی باپو پہلے سوال کا جواب پہلے لے لیں پھر دوسرے کا دیجیے. جی امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ نے کتنی بار مدینہ منورہ سے مکہ مکرمہ پیدل سفر کیا؟ اس کا جواب. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. حسن رضا عطاری جامعۃ المدینہ چشتی شریف سے ایک ماہ کے اعتکاف کے لیے حاضر ہوا. آپ کے سوال کا جواب یہ کہ حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 20 بار مدینہ شریف سے مکہ معظمہ کی طرف سفر کیا, پیدل سفر کیا. 20 کتنی بار فرماتے ہیں؟ 20 بار. جواب درست ہے. اچھا پیدل کا معنی کیا؟ پیدل سائیکل میں ہوتا ہے نا, پیدل پیدل کیا؟ سواری کے بغیر چل کر پاؤں پر چلتے ہوئے. پیدل آن فٹ, جو انگریزی جانتے وہ پیدل ڈھونڈتے ہوں گے. آن فٹ اسے کہ بغیر کسی سواری کے چلنے کو پیدل چلنا کہتے ہیں. بائی واک, واکنگ یہ بھی پیدل. بائی واک, بائی واک بولتے ہیں. واکنگ تو ہے نا, جو چل رہا ہے. اچھا شاید فائل ہے نا واکنگ. جی بابا جواب, جی شہزاد جواب تو ہے, درست ہے, تحفے دیں. جی وہ کون سا پانی ہے جسے دیکھنے سے نظر تیز ہوتی ہے اور گناہ دور ہوتے ہیں؟ یہ تو عوامی تو ہو گیا نا ایک, اب یہ اس کا جواب کون دے گا؟ وہ کون سا پانی؟ اٹھ کر آ رہے ہیں اپنی جگہ پہ بیٹھے رہے, مائک خود ہی آ جائے گا آپ کے پاس. جو چل کر آئے گا اس سے جواب نہیں. نہیں دیکھیں اپنے جو ہے نا یہ یادداشت کے مطابق جواب دینا ہے, کسی سے پوچھنا نہیں ہے اور کتاب میں دیکھنا نہیں ہے, ٹیبلٹ وغیرہ یا موبائل وغیرہ میں نہیں دیکھنا. بغیر پوچھے کو بتائے تب بھی وہ جواب نہیں دینا. جی باپو جواب. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وہ بہتا ہوا پانی ہے جسے دیکھنے سے نظر تیز اور گناہ معاف ہوتے ہیں. مدنی تربیت کا والے سنبھالے, سنبھال لیں گا. آگے کی جانے چلتے ہیں. ناکی بے دوش شہن شاہ امن, یا حسن ابن علی کر دو کرم. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اگر ورحمۃ اللہ وبرکاتہ کا اضافہ کریں گے تو 10 نیکیاں مزید مل جائیں گی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بابا جنی سے عرض ہے میری کہ میرے والد صاحب بیمار ہیں, ان کے لیے دعائیں فرمائیں. اور میرا بیٹا, جی حضور سوال کا جواب ہے کہ آپ زمزم شریف. جواب درست ہے. آب زمزم شریف کو دیکھنے سے نظر تیز ہوتی ہے اور گناہ دور ہوتے ہیں. زمزم اس زمزم اس لیے جس لیے اس کو پیے کوئی, اسی زمزم میں جنت ہے, اسی زمزم میں کوثر ہے, اسی زمزم میں جنت ہے, اسی زمزم میں کوثر ہے. کچھ مدنی پھول ارشاد فرمائیں کہ وہ ہمارے سوشل میڈیا کے اسلامی بھائی جنہوں نے اپنے سوشل میڈیا میں جو اپنی پہچان جہان کی ہوتی ہے وہاں پر انہوں نے اگر عورتوں کی تصویریں لگائی ہوئی ہیں, پروفائل فوٹوگراف کہلاتی ہے اور وہ لگائی ہوئی ہیں, یا خود استعمال کرنے والی فیمیل ہیں لیڈیز ہیں اور انہوں نے شاید اپنی کوئی لگائی ہوئی ہو یا کوئی ایسی لگائی ہوئی ہو, تو ان کے لیے کچھ مدنی پھول ارشاد. نہیں نہیں, یہ نہیں ہونا چاہیے. عورتوں کی تصویر نہ لگایا کریں, نہ عورتیں کسی کو اپنی تصویر بھیجا کریں, اس سے بچنا ضروری ہے. حیا بھی تو کوئی چیز ہے کہ نہیں, حیا کے اصولوں کے خلاف ہے یہ. اور عورت کی تصویر کو ماشاء اللہ پھر مرد گندی نظر سے دیکھیں گے تو بھی گناہگار ہوں گے. اللہ تعالی ہم سب کو شرم و حیا کا زیور نصیب فرمائے. آمین. بے باقی کا دور ہے بابا, بے باقی کا دور ہے. آپ نے بہت ہی ایک اہم اور حیا میں ڈوبا ہوا جملہ ارشاد فرمایا کہ کوئی مرد اس کو گندی نظر سے دیکھے. اب بے باقی کا دور ہے, اس میں کوئی بے باک کہیں کوئی بیٹھی ہوئی ہو کہے تو مردوں کو چاہیے نا کہ اپنی نگاہوں کی اپنی نیتوں کی حفاظت کریں. ہم کیوں اپنی تصویر ہٹائیں؟ ان کو تھوڑا سا آپ کو مدنی پھول ہٹا. تو عورت کو اپنی تصویر دینا اس طرح سوشل میڈیا پر, بھائی کیا حکم لگے گا؟ عورت سوشل میڈیا پر اپنی تصویر دے گی تو یا کوئی اور اپنی پروفائل پر کسی اور عورت کی تصویر دے دے اور وہ بے پردہ ایک فلم ایکٹریس کی تصویر دیتے ہوں گے یا دیتے تو چہرہ ہے عام طور پہ, تو اس کا بھی پردہ تو ہے. اول تو یہ ہے نا, پہلا تو یہ ہے کہ اس کا یہ اس طرح رہنا کیسا سوشل میڈیا پر, پھر بعد میں تصویر کی باری. بہرحال یہ کہ چہرہ اپنا نہ دکھایا کریں تو پیک رکھا کریں. آپ سے عرض ہے کہ آپ بعد از سحری اور افطاری پہلے سورہ اخلاص اور پھر سورہ قریش پڑھتے ہیں, اس میں کیا حکمت ہے؟ ویسے تو قرآن کریم کو الٹا پڑھنا یہ تو ناجائز ہے تلاوت میں, یہ اوراد ہیں. اوراد میں آگے پیچھے ہو سکتا ہے نا, کہ اس طرح پڑھنا کہ پہلے سورہ اخلاص پڑھا پھر سورہ قریش پڑھا تو حرج نہیں ہے. یاسین شریف اور سورۃ تغابن اور اس طرح سورۃ الملک, یہ بھی اگر پڑھتا ہے بندہ اورات کے طور پہ تو آگے پیچھے حرج نہیں ہے. اور تلاوت کرے نا, جب قرآن کریم کی باقاعدہ تلاوت ہوتی ہے تو اس میں الٹا قرآن پڑھنا جائز نہیں ہے. فتح رضویہ میں اس مضمون کا فتویٰ موجود ہے. یہ وقاص اور میری حکمت یہ کہ امام غزالی علیہ رحمت اللہ الوالی نے اسی طرح لکھا ہے, پہلے سورہ اخلاص پڑھنے کا لکھا ہے پھر سورہ قریش پڑھنے کا لکھا ہے, احیاء العلوم میں یہ لکھا ہے ترکیب. یہ وقاص بلوچ ہیں کہ اس سے پہلے بھی کہہ رہے ہیں, میں نے سوال کیا ہے, یہ پیرا دتا یا پیرا دتا کہتے ہیں, یہ نام رکھنا کیسا؟ کوئی حرج نہیں ہے, پیروں نے دیا, پیروں نے دعا کی تو یہ پیدا ہو گیا. پیر دتا, پیراں دتا بھی ہوتا ہے, دتا دتا نہیں, دتا میں دیا ہوا, پیروں کا دیا ہوا, یہ مجازن ہے. حقیقت تو اللہ ہی دیتا ہے کہ ان کی دعا سے یہ پیدا ہوا, جیسے کہ وہ قرآن کریم میں نا کہ جبریل امین نے تشریف لا کر وہ حضرت بی بی مریم رضی اللہ تعالی عنہا کو فرمایا لأهب لك غلاما زكيا انما انا رسول ربك لأهب لك غلاما زكيا انما انا رسول ربك لأهب لك غلاما زكيا کہ میں اللہ تعالی کی طرف سے بھیجا ہوا آپ کے پاس آیا ہوں تاکہ آپ کو ستھرا بیٹا دوں. تو جبریل امین نے بیٹا دیا, اندر شوڑ ہے کہ اللہ کی عطا سے دیا, تو پیرا دتا تو پیروں نے اگر دیا ہے تو اللہ کی عطا سے دیا ہے ان مانو کر, ہے نا. جیسے روزی تو اللہ دیتا ہے لیکن سیلری تو ہم سیٹ سے لیتے ہیں نا, اور بڑھنے کا بھی سیٹ کو بولتے کہ بڑھا دو تنگ دستی ہے. تو اللہ موت دیتا ہے کوئی شک نہیں, سبھی یہی کہیں گے کہ مارنا جلانا اللہ تعالی فرماتا ہے, لیکن قرآن کریم میں جو ہے قل یتوفاکم ملک الموت الذی وکل بکم, اے محبوب تم فرما دو ملک الموت تمہیں وفات دیں گے, تمہیں ماریں گے جو تم پر مقرر کیے گئے ہیں. تو یہ بھی اللہ کی عطا سے کہ جب اس کی موت کا وقت آیا تو ملک الموت کے ذریعے اس کی روح قبض کی جاتی ہے. یہ تو ایسی باتیں کہ جو عقل میں آ جانی چاہیے, جیسے کہ وہ پھانسی کا پھندا کون پہناتا ہے. اب جیسے کہ پھانسی کا پھندا تو پھانسی گھر پہناتا ہے, پھانسی کی سزا جج دیتا ہے. تو اب اگر کوئی کہے کہ پھانسی گھر نے اس کو لٹکا دیا مار دیا تو کوئی حرج نہیں کہ یہ مجازن ہے, حقیقت میں اس کی موت کا وقت آ گیا تو یہ مر گیا. تو یہ مطلب شیطانی وسوسوں پر نہ جایا کرے. انبیاء کرام اولیاء کرام جو بھی عطا فرماتے ہیں پیران عظام, تو یہ اللہ تعالیٰ کی عطا سے دیتے ہیں. واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم. عز و جل و صل اللہ تعالی علی و علی وسلم صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. امداد اللہ مہاجر مکی رحمت اللہ تعالی علیہ کا ایک شعر ہے, لگا تکیہ گناہوں کا پڑا دن رات سوتا ہوں, مجھے اب خواب غفلت سے جگا دو یا رسول اللہ. بھائی یہ ماہنامہ اس میں کیا لکھا, ماہنامہ فیضان مدینہ میں. اس میں اچھا اچھا صلو علی الحبیب. ارے باپا جان آپ کی بارگاہ میں ایک سوال عرض ہے, کیا مسواک کرنے سے منہ کو اور معدے کو کوئی فائدہ حاصل ہوتا ہے, اور مسواک کرنے کی کوئی دعا بھی ہے؟ ارشاد فرما دیجئے. دو سوال ایک ساتھ مزید ہم چلا رہے ہیں, اس کے بعد جوابات انشاءاللہ الرحمن ہم لیں گے. باپا یہ مدنی انعام نمبر 49 میں ہے, کہ کیا آپ دن کا اکثر حصہ باوضو رہیں؟ آپ یہ فرمائیں کہ باوضو رہنے کی کیا فضیلت ہے؟ جب مسجد میں وضو کرنے کی سعادت حاصل ہوتی ہے تو بہت سے لوگ وضو کا جو جسم پر لگا پانی ہے, فرش مسجد کارپیٹ بہت زیادہ گرایا جاتا ہے, اگر اس کے برعکس ہم گھر سے وضو کر کر آیا کریں اس کی کیا فضیلت ہے؟ وضو با وضو رہنا یہ بڑے ثواب کا کام ہے, اس کے فضائل جو وضو کا رسالہ ہے نا یہ نماز کے احکام میں یہ دیا ہوا ہے. جب وضو ٹوٹ جائے تو بندہ نیا وضو کر لے. پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے حضرت سیدنا بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا کہ کیا وجہ ہے کہ جب معراج میں نے جنت میں تمہاری قدموں کی چاپ آگے آگے سنی. آئیے حدیث پاک بہار شریعت جلد اول پیج نمبر 286 پر ہے. ایک دن صبحوں کو حضور اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے حضرت بلال کو بلایا اور فرمایا، اے بلال، کس عمل کے سبب جنت میں تو مجھ سے آگے آگے جا رہا تھا؟ میں رات جنت میں گیا تو تیرے پاؤں کی آہٹ اپنے آگے پائی. بلال رضی اللہ تعالی عنہ نے عرض کی، یا رسول اللہ، میں جب اذان کہتا اس کے بعد دو رکعت نماز پڑھ لیتا اور میرا جب کبھی وضو ٹوٹتا وضو کر لیا کرتا. حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اسی سبب سے، اسی سبب سے تجھے یہ درجہ ملا. واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم، عز و جل صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. مرشدی ہمانی و رضا عطاری ڈنمارک سے عرض کر رہا ہوں. ایک سوال درپیش تھا کہ یہاں پر عموماً گرمیوں کے موسم میں، یا ویسے بھی بعض لوگوں کو عادت ہوتی ہے کہ منہ سے سمیل آتی ہے تو ایک سپرے منہ میں کرتے ہیں جس سے سمیل ختم ہو جاتی ہے، تو اب روزے کی حالت میں ایسا سپرے منہ میں کرنا کیسا ہے، اس کے بارے میں ارشاد فرمائیں. اسپرے منہ میں بدبو دور کرنے کے لیے، ہاں تو اس میں وہ جو بھی دوا نکلے گی ذرا ہلکے کے نیچے تو جائے گی، وہ تو اس طرح تو روزہ ٹوٹ جائے گا. واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم، عز و جل و صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، صلو علی الحبیب. مسواک شریف کے تعلق سے اگر مدنی پھول شہزاد حضور عنایت فرما دے، جو سوال مسواک کے تعلق سے ہوا تھا، تو مدینہ مدینہ. منہ کے بعض قسم کے چھالے معدے کی گرمی اور تیزابیت کی وجہ سے ہوتے ہیں، ان میں ایک قسم ایسی بھی ہے جس کے جراثیم پھیلتے ہیں، اس کے لیے تازہ مسواک منہ میں ملیں اور اس کا بننے والا لعاب یعنی تھوک بھی خوب ملیں، انشاءاللہ عز وجل مرض دور ہو جائے گا. اور بعض لوگ شکایت کرتے ہیں کہ دانت پیلے پڑ گئے ہیں یا دانتوں سے سفیدی کا اثر اتر گیا ہے، ایسے لوگوں کے لیے مسواک کے نئے ریشے مفید ہیں. نیز دانتوں کی زردی یعنی پیلا پن ختم کرنے کے لیے بھی فائدہ مند ہیں. مسواک تعفن یعنی بدبو کو دفع یعنی دور اور منہ کے جراثیم کا خاتمہ کرتی ہے، جس سے انسان بے شمار امراض سے بچ سکتا ہے، یعنی جس سے انسان ہے وہ بے شمار بیماریوں سے بچ سکتا ہے. فیضان مسواک جاری رہے گا، فیضان مسواک جاری رہے گا، جاری رہے گا، ساری رہے گا، جاری رہے گا، ساری رہے گا. سرکار کی عطا ہے مسواک پیاری پیاری، سرکار کی عطا ہے مسواک پیاری پیاری، اللہ کی رضا ہے مسواک پیاری پیاری. فیضان مسواک جاری رہے گا، فیضان مسواک جاری رہے گا. پوشیدہ اس کے اندر برکت کا ایک خزینہ، پوشیدہ اس کے اندر برکت کا ایک خزینہ. فیضان مصطفیٰ ہے مسواک پیاری پیاری، فیضان مسواک جاری رہے گا، فیضان مسواک جاری رہے گا. مسواک کی نم نمازیں ستر گناہ افضل مسوا کی نمازیں ستر گناہ افضل کتنی کرم پیدا ہے مسوا پیاری پیاری فیضانِ مسوا عادت یا رب کرم سے ہم کو ہو جائے اس کی عادت جاں باس دل خوشا گئے مسواک پیاری پیاری فیضانِ مسواک جاری رہے گا فیضانِ باپا جان ارشاد فرمائیے کہ اگر میاں بیوی کی لڑائی ہو اور بیوی غصے میں آ کر کہے کہ خدا نے اولاد ایسے ہی دے دی ہے اس کے بارے میں کیا حکم ہے؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. واضح نہیں ہے جملہ. میاں بیوی کی لڑائی ہو جائے بیوی غصے میں بول دے کہ خدا نے ایسے ہی اولاد دے دی ہے, وہ غیر واضح جملہ ہے. ایک اور سوال. بپا میرا ایک سوال ہے, یہ غیر اللہ کا مقصد کیا آپ مجھے بتا سکتے ہیں؟ اللہ تعالی کے سوا جو بھی ہے وہ غیر ہے اس کا. واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم عز و جل و صلی اللہ تعالی علی وآلہ وسلم. ویسے انبیاء کرام, اولیاء کرام, صحابہ کرام جو اللہ کے محبوب بندے ہیں, ان کے لیے ہمارے ہاں غیر اللہ کا لفظ بولتے نہیں ہیں, ان کو ہم اہل اللہ بولتے ہیں. غیر اللہ الگ چیز اور من دون اللہ الگ چیز. من دون اللہ جی نہیں, ویسے غیر اللہ کے لیے بھی ہمارے ہاں کتابوں میں لکھتے ہیں جی علماء اہل اللہ. جی غیر اللہ ایک تو ذات و صفات کے اعتبار سے بات ہے, دوسرا ایک غیر وہ چیز ہوتی ہے کہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی یاد سے غافل کرنے والی چیزیں ہوں. تو جہاں ذکر کی بات آئے گی تو وہاں یہ لوگ خارج نہیں ہیں, کیونکہ یہ اللہ کے ذکر کی طرف لے جانے والے ہیں. صلو علی الحبیب. میرا نام محمد آصف اجمل رمان ہے, میں گاؤں میر تحصیل اگروہ ضلع اٹک سے بول رہا ہوں. میرا حضرت صاحب سے سوال ہے کہ میں مسواک یوز نہیں کر سکتا, میرے پاس تس برش ہے اور تس پیسٹ ہے. کبھی جب روزہ ہوتا ہے تو میں تس برش سے ہی دانت صاف کر لیتا ہوں, پیسٹ نہیں استعمال کرتا, اور مسواک میں یوز نہیں کر سکتا کیونکہ وہ طریقہ تھوڑا مشکل ہے مسواک کا, شروع سے ہی برش استعمال کر رہا ہوں, تو کیا میری سنت ادا ہو جائے گی؟ مسواک سیکھنی چاہیے, اتنی مشکل تو نہیں ہے. تو ٹوتھ برش سے بھی وہ بھی مشکل ہے, محنت تو اس میں ہی پڑتی ہے. تو جتنا برش کرنے میں سیکھنے کا وہ ذہن ہے وہ مسواک کا بن جائے گا تو انشاءاللہ آپ کو مسواک بھی آ جائے گی, کیونکہ ٹوتھ برش یہ مسواک کا الٹرنیٹ نہیں ہے. مسواک کے اندر تو کتنی اللہ تعالی نے نعمتیں اندر رکھی ہیں, برش میں کچھ بھی نہیں ہے. واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم عز و جل صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. رمضانی کسوٹی. سبحان اللہ. حاجی امین رمضانی کسوٹی. آج الحمدللہ ہم نے عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ میں جو پورے ماہ رمضان کے جو موتقف ہیں اس میں یونیورسٹی یعنی شعبہ تعلیم کے وہ طلبہ وہ اسٹوڈنٹ جن کا تعلق یونیورسٹی سے ہے تو آج ہم نے ان کو موقع دیا ہے اور انشاءاللہ یہ شہزادہ حضور جو چھ سوچیں گے تو گیارہ سوالات ان کو کرنے کی اجازت ہوگی. گیارہ سوالات میں یہ جو ہے اپنا سوالات کے ذریعے جو ہے وہاں پہنچنے کی کوشش کریں گے, اور جس کا جواب میں نعم ہوگا تو وہی دوسرا جواب سوال بھی کر سکے گا, اور آخر میں جو بھی مطلوبہ شے شخصیت بوجھیں گے تو وہ اپنی مدنی فیس بیان کریں گے اور اس کے بعد وہ بیان کریں گے. تو اماد بھائی وقت چلا دیں. جی وقت ہم چلا رہے ہیں. شہزاد حضور سے ہم نے یہ کسی نے توجہ دلائی, یہ سوال کا جواب رہ گیا ہے کہ وضو کا پانی مسجد کے فرش پر گر گیا تو کیا حکم ہے, یہ سوال بھی ہم آپ سے جواب لیں گے. باپو آپ سوالات شروع فرمائیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. شہزادہ حضور میرا نام محمد فیضان رضا کراچی سے تعلق رکھتا ہوں اور سیکنڈ ایئر کا امتحان دیا ہوں, کیا وہ شے جاندار ہے؟ لا. کوئی اور سلام ہے سوال دوسرا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. محمد زمزم رضا اتاری پنجاب پاکستان سے 30 دن کے کام میں آئے ہوں. شہزادے حضور کی بارگاہ میں عرض ہے کہ کیا آپ کی مرادی شے انسانوں میں سے ہے؟ کیا مرادی شے انسانوں میں سے ہے؟ لا. جاندار بھی نہیں انسان بھی نہیں. تیسرا سوال تیسرے سلائی بھائی کریں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. محمد شاکر باب المدینہ کراچی سے سیکنڈ ایئر کے امتحان دے دیے. شہزادہ حضور سے عرض ہے کیا وہ مقدس شے ہے؟ مقدس شے ہے. نعم. ہمارے ہاتھ تو مقدس شے ہی ہوتی ہے. اب بہرحال یہ سوال شمار کر لیا جائے. چوتھا سوال کیجیے. سوال ہے بھائی. سوال شمار نہ کیا جائے. سوال نہ کیا جائے. آج امین تشریف لا چکے اور انہوں نے فرمایا کہ سوال نہ کیا جائے. تو بھائی آپ کو دوبارہ موقع دیا جا رہا ہے سوال کرنے کا. سوال کیجیے تیسرا سوال دوبارہ. پھر تو سوال وہ بھی شمار نہیں ہونا چاہیے کہ جاندار کا میں نے منع کیا اس کے باوجود انسان کا پوچھا گیا. آپ جیسے فرمائے شمار ہو جاتا ہے بھائی. نہیں تو شمار تو ہو گیا نا. ظاہر ہے کہ سوچ سمجھ کے سوال کرنا ہے. حاضر دماغ یہی حاضر ہونا چاہیے. پچھلے جو سوالات ہوئے ان پر نظر رکھنی ہے. چوتھا سوال چوتھے سلائی بھائی کریں. کیا اس کی نسبت پنجتن پاک سے ہے؟ لا. پانچواں سوال پنجتن پاک کا تذکرہ ہوا ہے اور اب سوال نمبر پانچ ہے. وہی پنجتن پاک بھی انسان نہیں تو پھر کون انسان ہوگا؟ ذرا کہ جاندار تو ہے ہی نہیں نا. جو ٹھیک ہے ابھی چل رہے دیجیے سر. اچھا نسبت ٹھیک ہے. پانچواں سوال کیجیے باپو. وقت تقریباً آپ کے پاس پنجتن پاک سے نسبت میں نام آئے گا. چلیں نام کر دیتے ہیں. نام ہے تو سوال پھر وہی کریں گے. خیر اب ان کے ہاتھ میں مائک آ گیا ہے. سوال کیجیے آپ کر لیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میرا نام اویس فاروق ہے. میں باب المدینہ کے راجے سے تعلق رکھتا ہوں. بی بی اے کا اسٹوڈنٹ ہوں. شہزادہ حضور کی بارگاہ میں عرض ہے کیا وہ مقدس مقام ہے؟ لا. چھٹا سوال کیجیے. بپو جن کا نام ہوا ہے انہی سے کروا لیا جائے اگلا سوال. تقریباً 10 سیکنڈ ہے آپ کے پاس. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. محمد فضیل رضا عطاری بہاوالدین زکی یونیورسٹی ملتان ذمہ دار. یا سیدی آپ کی مرادی شے کیا اس کا تعلق مدینہ منورہ سے؟ یعنی اس کی وجہ شہرت جو ہے نا مدینہ منورہ سے ہونا نہیں ہے. ساتواں سوال کوئی اور اسلام بھائی کرے. وقت آپ کے پاس تقریباً 5 سیکنڈ ہے. کر ویسے وشارہ کے احمد میں دے دوں آپ جیسا مناسب خیال فرمائیں. یہ میرا خیال کچھ آپ محسوس ہو رہی ہے حاجی امین اشارہ دینا چاہیے کہ ایسی ہے کنڈیشن لگتی ہے اشارہ دیا جائے اب یہ ہے کہ یہاں جو نا کئی اسلامی بھائیوں نے جو نا اس شے کی ویسے یہ ہے کہ کئی اسلامی بھائیوں نے اس شے کے بارے میں مدنی مذاکرے میں جو نا وہ سنا ہے میں نے سنا ہوگا میں نہیں کہنا سنا ہے میں اس لیے اکثر کہہ رہا ہوں کہ ہر ایک کے بارے میں نہیں کہہ رہا کہ یہاں جو بیٹھے ہوئے ہیں ان میں سے ہر ایک نے سنا ہے اکثر نے سنا ہے یہ کہہ سکتے ہیں جو کہ میرا گمان غالب ہے. جی سات سوال ہو گئے آٹھواں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. شہزادہ عطار کی بارگاہ میں عرض ہے کہ کیا یہ چیز روز مرہ کے استعمال میں ہے؟ نعم. اگلا سوال بھی آپ کریں. حضور کیا ہم اس کو اپنے سینے سے سجا کر سینے پر سجا کے رکھتے ہیں؟ نعم اکثر اسلامی بھائی اسے اپنے سینے سے سجا کے رکھتے ہیں. اب اگر یہ اکثر کہیں گے اسلام بھائی اسے سینے سے سجا کے رکھتے ہیں سجانے والے رجوع کرتا ہوں ایک تعداد ہے جو سینے سے سجا کے رکھتی ہے. اب یہ اگر نام بتانا چاہتے ہیں مدنی فیس کے ساتھ تو آپ اس کی اجازت دے دیں گے؟ اب میرا خیال نام ہونا چاہیے مدنی فیس کے ساتھ سوالات تو اب مکمل ایک طرح سے ہو جانے چاہیے. باپو کیا فرماتے ہیں آپ؟ حضور انشاءاللہ عز و جل یہ چاند رات کو اصلاح اعمال کورس کرنے کی نیت ہے انشاءاللہ عز و جل. ماشاءاللہ مرحبا ماشاءاللہ. شہزادہ عطار کی بارگاہ میں عرض ہے کہ آپ کی مرادی شے مسواک شریف ہے. جواب درست ہے. حضور ایک سوال کا جواب رہ گیا تھا ٹیکسٹ میسج کے ذریعے توجہ دلائی گئی ہے کہ وضو کا پانی مسجد کے فرش پر ڈالنا یعنی وہ جو ٹپک رہا ہوتا ہے اس طرح آنا کیسا ہے؟ آنے یہ تو ظاہر ہے کہ وضو کا جو پانی ہے نا یہ مسجد پہ مسجد میں نہیں ٹپکنا چاہیے کہ یہ گناہ ہے مکروہ تحریم ہے گناہ ہے یہ. تو جب بھی مسجد میں آئے تو بالکل اچھی طرح پونچھ کے آئے. اور امیر علیہ سنت کو تو میں نے کئی بار دیکھا تھا کہ امیر علیہ سنت اپنی داڑھی مبارک اس طرح پونچھ لیتے تھے کہ بعض اوقات جو ہے نا وہ بدن تو پونچھ رہتا ہے جیسے چہرہ پونچھ لیا ہاتھ پونچھ لیے مگر یہاں جو ہے نا داڑھی سے ٹپکنے کا خطرہ رہتا ہے تو اس کو بھی جو اچھی طریقے سے پونچھ لینا چاہیے مگر اس طرح بھی نہ پوچھے کہ وہ تری باقی رہے البتہ یہ کہ قطرے جو ہے نا وہ نہ ٹپکیں اس طرح پوچھنا چاہیے کہ جب تک تری رہے اس کی بھی فضیلت ہے نا. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. آپ سے سوالات کا سلسلہ ہم کچھ کریں گے. اگر تھکاوٹ ہو گئی ہو جی نہیں چاہ رہا ہو اور ایسے میں تراویح اگر چھوٹ جائے تو اس کے بارے میں کیا حکم ہے؟ یعنی تراویح تو پڑھنی پڑے گی سنت ہے نا سنت موقع ہے نا تراویح تو پڑھنی پڑے گی کیسے تھکاوٹ کی وجہ سے چھوڑ نہیں سکتے. جب نماز تراویح پڑھنے کی سعادت حاصل ہوتی ہے تو امام صاحب جب قرات کرنا شروع کرتے ہیں تو نمازی پیچھے انتظار کرتے ہیں اس کے رکوع میں جانے کے لیے تو ایسا کرنا نماز میں اس طرح کرنا کیسا ہے؟ دیکھیں اس میں یہ ہے کہ اس کو جو ہے نا وہ منافقین کی علامت سے کہا منافقین کی علامت سے کہا گیا ہے کہ جو اس طرح کرے کہ وہ امام رکوع میں جائے تب وہ شامل ہو. تو حالانکہ اگر امام اگر سجدے میں بھی ہو نا اب اگرچہ کہ وہ رکعت نکل گئی تب بھی مقتدی کو چاہیے یعنی آنے والے کو چاہیے کہ وہ اسی وقت سجدے میں ہی شامل ہو جائے انتظار نہ کرے امام کے کھڑے ہونے کا. اچھا ناجائز بھی لکھا ہے بحر شریف حوالہ انشاءاللہ یہ حوالہ بحر شریف سے بتاتے ہیں انشاءاللہ. بلپنڈی سے عرض کر رہا ہوں. آپ سے میرا یہ سوال ہے کہ بعض مدنی منہ اور مدنی منیاں اپنے امی ابو سے چیز مانگ کر کھاتے ہیں اور ان کا روزہ ہوتا ہے. آپ یہ اس کا جواب ارشاد فرما دیجیے اور میرے امی ابو کے لیے دعا فرما دیجیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. دیکھیں وہ مدنی منے اور مدنی منیاں جو نیت کر کے جیسے وہ روزہ رکھتے ہیں نا, جن کو پتہ ہے کہ روزے میں کھانا پینا جائز نہیں, یعنی کھانے پینے سے رکنے کا نام یا کھانے پینے سے بچنے کا نام یا صبح سے لے کر یعنی فجر کے وقت شروع ہونے سے لے کر غروب آفتاب یعنی مغرب کے وقت تک کچھ بھی نہیں کھانا کچھ بھی نہیں پینا, تو اس کا نام روزہ ہے. تو وہ مدنی منے جن کو یہ پتا ہے نا کہ روزہ اس کو بولتے ہیں, تب ان کو چاہیے کہ اگر پیاس لگے بھوک لگے کسی چیز کا اگر دل ہو تو تھوڑا صبر کر لیں برداشت کر لیں کہ بعد میں جو ہے وہ کھا پی لیں گے مغرب بعد. البتہ پھر بھی اگر ان سے برداشت نہیں ہوتا تو یہ کہ وہ اپنے والدین سے مانگ سکتے ہیں, اور جب انہوں نے اپنے والدین سے مانگا تو اب والدین کو ان کی یہ فرمائش پوری کرنا واجب ہے. یعنی اب والدین ان کو مجبور نہیں کر سکتے کہ بیٹا کھانا پینا آپ کو نہیں دیں گے آپ روزہ پورا کرو, نہیں, چونکہ یہ نابالغ ہیں اور والدین پر واجب ہے کہ وہ ان کو کھانا پینا دے دیں. اور مدنی منوں میں اگر طاقت ہو اور روزہ سمجھتے ہوں تو ان کو روزہ رکھوائیں, وہی جیسے کہ میں نے عرض کی کہ وہ اگر سمجھتے ہوں ان کو پتا ہے روزے کی تعریف کیا ہے تو ان کو روزہ رکھوایا جائے, ورنہ صرف خاندان میں چرچا کروانے کے لیے لوگوں کو بتانے کے لیے کہ بھائی میرے بچے نے روزہ رکھا ہے تو یہ تو الٹا جو نا وہ گناہ ہے کہ بچے کو جان بوجھ کے جو نا اس کو کھانے پینے سے روکا گیا, بلکہ اس بےچاروں کو تو پتا ہی نہیں ہے کہ روزہ کہتے کس کو ہیں, اور بس پتا نہیں امی ابو نے کیوں مجھے کھانا نہیں دیا آج, وہ تو یہی سمجھتا رہے گا. واللہ اعلم ورسوله اعلم عز وجل وصلى الله تعالى عليه واله وسلم صلوا على الحبيب صلى الله تعالى على محمد. آئیے نعت خوان سے ہم کلام سنتے ہیں. اچھا یہ مل گئے, چار نام بھی اگر مل جائے ہمیں انشاءاللہ. فیضان تراوی میں لکھا ہوا ہے کہ مقتدی کو جائز نہیں کہ بیٹھا رہے, کہ جب امام رکوع کرنے والا ہو تو کھڑا ہو جائے, کہ یہ منافقین سے مشابہت ہے. سورۃ النساء کی آیت نمبر 142 میں ہے, وَإِذَا قَامُوا إِلَى الصَّلَاةِ قَامُوا كُسَالِي وَإِذَا قَامُوا إِلَى الصَّلَاةِ قَامُوا كُسَالَا. ترجمہ کنسلیمان, اور منافق جب نماز کو کھڑے ہوں تو ہارے جی سے. فرض کی جماعت میں بھی اگر فرض کی جماعت میں بھی اگر امام رکوع سے اٹھ گیا تو سجدوں وغیرہ میں فوراً شریک ہو جائیں, نیز امام قاعدہ اولا میں ہو تب بھی اس کے کھڑے ہونے کا انتظار نہ کریں بلکہ شامل ہو جائیں. اگر قاعدے میں شامل ہو گئے اور امام کھڑا ہو گیا تو التحیات پوری کیے بغیر کھڑے نہ ہوں. تو میرا جو پرانا والا جواب جو ہے وہ ہٹا دیجیے گا, یہ انشاءاللہ عز و جل چار نام لیے جائیں گے جو کہ وہ آج جو وہ قرآن اندازی میں نکلے ہیں سفر مدینہ کے لیے ماشاءاللہ. ناصر ولد عبد الغفور سردار آباد فیصل آباد, ناصر ولد عبد الغفور فیصل آباد, ناصر ولد عبد الغفور فیصل آباد, سہیل ولد شیر محمد خوشاب پنجاب, سہیل ولد شیر محمد خوشاب پنجاب, سہیل ولد شیر محمد خوشاب پنجاب, عبد القیوم ولد احمد علی بہاول پور, عبد القیوم ولد احمد علی بہاول پور, عبد القیوم ولد احمد علی بہاول پور, محمد جان ولد اعظم خوزدار بلوچستان، محمد جان ولد اعظم خوزدار بلوچستان، محمد جان جان محمد، صحیح ہے یہ صحیح ہے، جان محمد میں ہے مثلا، محمد جان ولد اعظم خوزدار بلوچستان، صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. باتیں بھی مدینے کی، راتیں بھی مدینے کی، باتیں بھی مدینے کی، عرصہ ہوا ہمارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو عرصہ ہو گیا کہ وہ مدینے کی گلیوں سے گزرے تھے. اب یہ شاعر کہہ رہے ہیں کہ اس وقت بھی گلیوں میں خوشبو ہے پسینے کی. اللہ ہمیں بھی یہ خوشبو، اللہ کر ہم بھی یہ خوشبو سونگ لیں. گلیوں سے وہ گزرے جیسے لگائے ہوئے ہیں. خوشبو کی کیا بات ہے، رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ضرورتاً کہیں تشریف لے جاتے تو صحابہ کرام علیہم الرضوان فراق میں بے چین ہو جاتے. یعنی صحابہ کرام علیہم الرضوان کا عشق رسول دیکھیے کہ اگر ہمارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اگر ضرورت کسی ضروری کام سے تشریف لے جاتے وہ فراق میں یعنی جدائی میں بے چین ہو جاتے اور معطر اور معمبر فضاؤں سے پوچھ پوچھ کر رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو تلاش کرنے میں کامیاب ہو جاتے. یعنی صحابہ کرام علیہ رضوان کو جس راستے میں جہاں جہاں خوشبو آ جاتی وہ اس ٹریک پر چلتے چلتے پہنچ جاتے ہمارے آقا کی بارگاہ میں. اور رات کے وقت رسول اللہ صلی اللہ تعالی، یہ حضرت ابراہیم نخعی رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ رات کے وقت رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو اعلی مہک سے تلاش کیا جاتا تھا. جابر رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم جس راستے سے بھی گزر جاتے تو بعد میں گزرنے والا آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے مبارک پسینے کی اعلی مہک کی وجہ سے پہچان جاتا تھا کہ یہاں سے آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم گزرے ہیں. پر سارا وہ کر عرصہ ہوا تیرا کی گلیوں سے وہ گزرے تھے اس وقت بھی گلیوں میں خوشبو ہے پسینے کی اس وقت بھی گلیوں بات ہے تاریخ کے لائے مدینہ کیا ہے، مدینے کے کیا فضائل ہیں، مدینے کے کیا برکات ہیں. رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان معظم ہے، اس ذات کی قسم جس کے دست قدرت میں میری جان ہے، مدینے میں نہ کوئی گھاٹی ہے نہ کوئی راستہ، مگر اس پر دو فرشتے ہیں جو اس کی جو اس کی حفاظت کر رہے ہیں. تعریف کے لائق جب الفاظ نہیں ملتے، مدینہ ہمارا مدینہ ہمیں جانو دل سے ہے پیارا، مدینہ سہانا سہانا دلارا، مدینہ ہر عاشق کی آنکھوں کا تارا، مدینہ. بخاری شریف میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے، علی انقاب المدینہ ملائکۃ لا یدخلہ الطاعون ولا الدجال، یعنی مدینے میں داخل ہونے کے تمام راستوں پر فرشتے ہیں، اس میں طاعون اور دجال داخل نہ ہوں گے. تعریف کے لائق جب الفاظ نہیں ملتے، تو تعریف کرے کوئی اس طرح مدینے کی، تعریف کرے کوئی اس طرح مدینے کی، تعریف کرے کوئی اس طرح مدینے کی، تو تعریف کرے کوئی ہر سال کے آنے کا اعزاز گئے مرزا، ہر سال کے آنے کا اعزاز گئے مرزا، سرکار بناتے ہیں تقدیر کمینے کی، سرکار بناتے ہیں تقدیر کمینے کی، تو لاتے بھی مدینے کی، پاتے بھی مدینے کی، جینے میں یہ جینا ہے، کیا بات ہے جینے کی. مزید کچھ سوالات ہیں ہمارے پاس. محمد سعد رضا تاری شیخوپرہ سے آپ کی بارگاہ میں سوال ہے کہ اگر کوئی بندہ گناہ کرے پھر توبہ کرے پھر گناہ کرے پھر توبہ کرے اسی طرح بار بار کرتا جائے تو کیا اس کی توبہ قبول ہوتی جائے گی بار بار؟ دیکھیں توبہ کے جو ہے نا وہ تین رکن ہیں. اگر اس نے گناہ کیا ہے وہ گناہ کہ جس کا حق العبد سے تعلق نہیں تو اس کے تین رکن ہیں، اور اگر حق العبد سے تعلق ہے تو اس کے چار رکن ہیں. تو ایک تو یہ کہ اس گناہ پر نادم ہونا، دوسرا یہ کہ آئندہ نہ کرنے کا، یعنی وہ گناہ آئندہ نہ کرنے کا عزم مصمم یعنی پکا ارادہ کہ آئندہ کبھی بھی یہ گناہ نہیں کروں گا، اور استغفار کرنا یعنی اللہ تبارک و تعالی سے اس گناہ کی معافی چاہنا. تو اب اگر یہ تینوں رکن پائے گئے، اب اس نے اس طرح کی توبہ کی، اور اس کے بعد اگر بد تقاضۂ بشریت پھر اگر گناہ ہو گیا تو ظاہر ہے کہ وہ اس کی توبہ کہلائے گی. اور ورنہ یہ کہ خالی اگر رسمی طور پہ خالی یوں منہ پہ چپت مار لینا او ہو میں نے اس میں سے یہ غلطی ہو گئی اور مجھے نہیں کرنا چاہیے اور تو یہ توبہ اس طرح توبہ نہیں ہوتی. کہ توبہ کا یہ ہے کہ آئندہ جو ہے نا وہ گناہ نہ کرنے کا پکا ارادہ ہو. اب یہ ہے کہ جس شخص نے صدقے دل سے توبہ کر لی ہو اور پھر دانستہ یا نادانستہ طور پر اگر گناہ مرتکب ہو جائے تو اسے چاہیے کہ وہ دوبارہ توبہ کر لے, یعنی توبہ کرنے میں دیر نہ کرے. کیونکہ بعد توبہ گناہ کا صدور ایک مصیبت تو ہے مگر دوبارہ توبہ نہ کرنا اس سے کہیں زیادہ نقصان دہ. یعنی توبہ کے بعد اگر اس نے گناہ سے توبہ کی توبہ کے بعد اگر گناہ کیا تو یہ مصیبت تو ہے مگر اب بندہ یہ کہے گا یار کیا یار میں بار بار میں سے گناہ ہو جاتا میں توبہ ہی نہ کرو تو یہ ڈبل نقصان ہے. کہ یاد رہے کہ گناہ سے توبہ کرنا واجب ہے اور فوری توبہ کرنا واجب ہے. تو اگر خدا نخواستہ بتقاضۂ بشریت اگر گناہ ہوتا رہے اور صدقے دل سے اگر توبہ کرتا صدقے دل سے توبہ بھی کرے تو توبہ کرتا رہے. حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ جب کوئی بندہ مؤمن گناہ کر لیتا ہے تو اس کے قلب پر ایک سیاہ نقطہ لگ جاتا ہے لیکن جب وہ توبہ کر لیتا ہے اور اللہ تبارک و تعالی سے طلب مغفرت کرتا ہے یعنی مغفرت طلب کرتا ہے تو اس کا قلب صاف کر دیا جاتا ہے. اور اگر وہ گناہ کرتا رہے یعنی درمیان میں توبہ نہ کرے تو یہ سیاہی بڑھتی رہتی ہے یہاں تک کہ اس کا دل سیاہ پڑ جاتا ہے. بس یہ وہی زنگ ہے کہ جس کا ذکر اللہ تبارک و تعالی نے بھی اس طرح فرمایا کلا بل ران علی قلوبہم ما کانوا یکسبون. ترجمہ کم سلیمان کوئی نہیں بلکہ ان کے دلوں پر زنگ چڑھا دیا ہے ان کی کمائیوں نے. تو جب بھی گناہ ہوتا رہے تو اسے توبہ کرتا رہے صدق کے دل سے. اللہ تبارک و تعالی ہمیں گناہوں سے محفوظ رکھے, اللہ تعالی ہمیں گناہوں سے نفرت دے دے, اللہ ہمیں گناہوں سے بچائے. اور اگر خدا نخواستہ گناہ ہو جائے تو ہمیں فوری توبہ نصیب کرے. صلو علی الحبیب. امام کے ساتھ نماز پڑھ رہا ہے جو اس کی کچھ رکعتیں رہ گئی ہیں اور امام نے سلام پھیر دیا ہے, بھولے سے اگر اس نے بھی ایک طرف یا دونوں طرف سلام پھیر دیا تو اس کی نماز کا کیا حکم ہوگا؟ امام کے ساتھ اگر وہ کیا کہتے ہیں وہ شامل ہے اور بھولے سے اگر اس کے مسبوق ہے یعنی اس کی کچھ رکعتیں باقی ہیں اور اب اگر جو ہے وہ سلام پھیر دیا بھولے سے, اگر بھولے سے اس نے سلام پھیر دیا جب تک دوسرا سوال چلا لیں. ضروری صورت ہے ان کے اندر چار وقتوں کے اندر سورہ فاتحہ کے بعد سوال. میرا نام عبد الستار قادری, میں چکر سے بول رہا ہوں. میرا سوال یہ ہے کہ چار رکعتیں سنتیں جو ہم پڑھتے ہیں ان کے اندر چار وقتوں کے اندر سورہ فاتحہ کے بعد سور ملانا ضروری ہے صورت؟ جی ہاں, ہم جو چار رکعت سنت موقعہ اور سنت غیر موقعہ پڑھتے ہیں تو ان میں ہر رکعت میں سورہ فاتحہ اور اس کے بعد کوئی بھی ایک سورت یا دونوں طرف تین آیات جو ہے نا یہ پڑھنا ضروری ہے. اور جو سنت موقع ہے ان میں اس میں یہ ہے کہ قاعدہ اولا جو ہے اس میں یہ کہ تشہد کے بعد درود شریف وغیرہ نہیں پڑھیں گے, جبکہ یہ ہے کہ سنت غیر موقع میں تشہد کے بعد درود پاک بھی پڑھنا چاہیے, درود ابراہیمی اور دعا. صلو علی الحبیب. صلو علی الحبیب صلو اللہ تعالی علی محمد. ایک اور سوال چلا رہے. امنا تاریہ نوری آباد سے عرض کر رہی ہوں. میرا آپ سے سوال ہے کہ اگر ہم نے چار رکعت کی نیت باندھی اور دوسری رکعت پر اتحیات پڑھی، پھر تیسری رکعت میں بھی بھول کر اتحیات پڑھی تو یاد آیا کہ یہ تیسری رکعت ہے، تو اس صورت میں ہم نماز کیسے پوری کریں؟ جواب ارشاد فرما دیں۔ دیکھیں اس میں یہ ہے کہ اگر کوئی تیسری رکعت پر اگر بیٹھ گیا تو اب یہ ہے کہ جیسے یاد آیا تو کھڑا ہو جائے، جیسے یاد آ گیا کرے میں تو تیسری رکعت میں بیٹھ گیا ہوں اور مجھے چار رکعت پڑھنی ہے، تو اب یہ فوری کھڑا ہو جائے۔ اب یہ ہے کہ اگر وہ بیٹھنا جو بھولے سے جو بیٹھنا تھا وہ اگر تین سبحان اللہ کی مقدار تھا کہ جس میں یعنی تین بار سبحان اللہ کہتا نا، جیسے سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ، اتنی مقدار اتنے وقت اگر بیٹھ گئے تو اب یہ ہے کہ کھڑے ہونے کے بعد یعنی جب نماز مکمل جیسے کھڑے ہو گئے چوتھی رکعت کے لیے، اب اس کے بعد جو وہ تشہد کے بعد جو ہے نا وہ سجدہ سہو کریں گے، جو سجدہ سہو کا طریقہ ہے۔